Na, szép jó napot mindenkinek, akinek nincs jobb dolga itt pénteken. Hello, hello. Kicsit, annyi valomással tartozom, hogy egy kicsit leharcolt vagyok. De figyelj, igazítok egyet a kamerán. Ahogy akarod. Kicsit leharcoltnak érzem magam, már csak annyiból is, hogy látod, annyit a fasságot csinálok. Tehát annyiból, hogy most így pár napja folyamatosan zajlanak a videókészítések, meg filmbemutatók, meg a Retroverb-ből végre most már a négy felvonásból már csak a harmadikon tudok dolgozni, hogyha haladok. De hát többek között ezért sem voltak mostanában streamek, úgyhogy kicsit rendeződnek a dolgok, akkor visszamegyünk a normál mederbe, bockó egy. Köszi szépen a 30 hónapot. Hú! Kimaradt egy pár reflektor. Egy. Hát, sokadik egy. Jó, én Baldur's Gate-eztem, úgyhogy közelben el tudtam jutni ezt az időt. Na, ügyes. Úgyhogy végül is én el voltam. Na, ez ugyanaz az idő mivel telt? Te befejezted az Asoket? Ja, azt végignéztem, persze. És tényleg olyan kurva jó volt, mint amilyennek mondják? Azt mondják, hogy ez a legjobb Star Wars sorozat ever. Csomóan sírnak, hogy mennyire szar lett szerintem. Azért bőven nem tartunk itt, tehát elmondom, hogy megváltja a világot, de szerintem egy egész korrekt sorozat lett. Nyilván bele lehet kötni, hogy mennyire szükséges az előismerete a Clone Wars-nak, vagy a Rebels-nek, mert azért kell, akkor jobban tudod értékelni. Ez benne van, tehát azt nem mondom, hogy nem igaz, de azért az, ami egy pár helyen lejött, hogy ez mekkora atom fassák az egész, meg hogy kurva unalmas, mert nem történik semmi, meg nem tart sehová, ez így ebben a formában nem igaz. Tehát ezt közölték az elején, hogy nagyjából mi lesz a történet, mire lesz kivezetve. Vissza, ez egy gyakorlatilag nálam kb. Úgy működött, mint a Boba Fett, hogy ez egy ilyen köztes sorozat, ami visszahozza gyakorlatilag a fővonulatba Ezrát, meg visszahozza a fővonulatba Traunt, ami sokaknak ugye kimaradt, mert aki nem látta a Rebels-t, vagy nem nézte a Clone Wars, nem ismeri ezeket a karaktereket. Nem olvasta a könyveket. Benne volt a könyvek. Volt a könyvek is, de most a sorozatnál ez nem mindegy, úgyhogy szerintem egyébként nem lett annyira rossz, mint ezt sokan állítják, hogy annyira borzalmas lett volna. Szerintem a látvány ez kifejezetten jó volt. Nekem egyébként a fénykart harcok azok tetszettek benne. Volt egy csomó visszautalás régebbi dolgokra. Nyilván ez megint előfeltétele, hogy tudjad értékelni, hogy tudjad, hogy egyáltalán mit nézel, vagy mi történik ott. De összességében nekem nem volt egyébként olyan hatalmas csalódás. Nyilván nem is úgy ültem le elé, hogy most akkor ez majd megváltja a világot. Így a Mandalorian harmadik évad az nekem kellőképpen belőtte az elvárásaimat a békaseggő alá. Úgyhogy ahhoz képest szerintem egy egészen korrekt sorozat volt. Örülök, ha jól érezted magad. Ugye, kinek mi? Mások szerint az Andor a legjobb Star Wars sorozat. Én a második rész felénél elaludtam. Tehát, hogy annyira kurva izgalmas. Nem mindenkinek fogadja be a gyomra az ilyesmi. Persze. Meg a tartalmat. Oké. Okay. Úgyhogy, ja, azt néztem, aztán ott a Discordon ugye van egy sorozatos csoport, és ott írták, hogy hú, most jön ki a Gen V. Ezt nézted? Na, micsoda? Gen V. A Boys-nak ugye a spin-offja. Te Boys-nak nem kellett volna már kijönnie az új évadnak? Hát ezt ugye leforgatták tavaly, csak szerintem a utómunkák, vagy nem hiszem, hogy az írói sztrájk, mert ugye az már mondom leforgott tavaly. Valamikor, nem tudom, jövő év elején jön, fogalmam sincs. Nem sokára. Úgyhogy elkezdtem, én a Boys-t nagyon szerettem. Egyébként pont pár héttel ezelőtt kezdtem el újra nézni. Mert az tényleg úgy bejött. Elkezdtem ezt nézni, mindenki mondta, hogy milyen kurva jó, hát én még keresem benne a kurva jót, mert eddig így, amit láttam, az maximum cringe. És akkor erre mondták, hogy de hát ez szatíra. Mondom, jaj, ez mindig ilyen az, hogy szatíra. Hogy szarul vannak megírva a karakterek, attól nem lesz szatíra. Tehát, hogy így sokaknak tetszik, én nem mondom. Tehát láttam, hogy nagyon sokaknak bejön. Szerintem, nem azt mondom, hogy vállalhatatlan, de nekem egyáltalán nem tetszik, tehát hogy tényleg úgy szenvedem végig a részeket. Hát a padlón vagyok egyébként, hogy vannak ilyen kifejezések, az emberek időnként bedobálják, hogy tudod, hogy a kurva szar valami, jó, ez csak szatíra. Te nem tudják az emberek a szatírát helyén kezelni, vagy tanultak egy szót, és akik rádobálják mindenre. Nem tudom, ettől legalábbis falnak megyek. De nem néztem meg a Gen V-t, egyébként nekem az a megfigyelésem, hogyha van egy sikersorozat mostanában, és kitalálják, hogy te figyelj, mert bazd meg, az olyan kurva, hogy kéne ráépíteni gyorsan egy spin-offot, akkor az mindig szar. A kritikákból kiindulva most a kontinentális ugyanez. Tök jól megy a John Wick, tök jó. Nem tudom. Hogy ment a John Wick, tök fasza, hát akkor csináljunk hozzá egy sorozatot. Dick bazd meg, szar lett, ezt senki nem látta jönni. Kivéve engem, mert nyilván tudom, hogy mi van. Jó, hát én nem azt mondom, hogy a John Wick szar, én azt mondom, hogy számomra az. Tehát hogy nekem nem jön be. Ettől függetlenül látom, hogy másoknak miért tetszik, de én nem tudok felülemelkedni azon, hogy annyira halál irritáló karakterekkel van telírva, és a sztori annyira bugyuta, hogy így nem. Tehát, hogy tudsz, vagy ez a... Mert úgy mondták, hogy hát de, hogy a Boys is ilyen, mert az is egy szatíra, és nyilván kifigurázza a szuperhős világot. És igen, csak az okosan csinálja, a Gen V szerintem nem okosan csinálja, hanem idegesítően. Adri most elkezdte nézni, most ugye otthon van, sok időt tölt otthon, és úgy van vele, hogy menjen a tévében valami addig, amíg ő teszt vesz a lakásba. Te elkezdte nézni a Grace Clinic-et. Fú, okay. És így meséli, hogy te figyelj, és így néha beszámol nekem, hogy mik vannak benne. Nekem az teljesen kimaradt, tehát... Nagyon sokat vesztettél vele. Én még a Gilmore lányokra rá tudtam csavarodni, ezt tetszett is, de a Grace Clinic-ára biztos, hogy nem. De így mesél belőle dolgokat, tehát ez valami kurva kellemetlen. Csak hogy itt adod, amikor a vók még kanyarban sem volt, akkor ez már padlógázzal nyomta. Hát ugye, kellett, hogy legyen egy olyan, aki elkezdi. Igen, úgyhogy az alapkületétel az meg volt jóval korábban is. Ezt csak azért mondom, hogy kellően bele lehessen állni megint egy közösségbe, tudod, hogy részklinikások magukra ismerjenek. Hogy én is láttam, hogy nagyjából szerintem egyedül vagyok a véleményemmel ezzel a spin-off-val kapcsolatban, de ettől függetlenül én továbbra sem tudom szeretni. Végül fogom nézni, meg kíváncsi vagyok, hogy hát, ha kihoznak belőle valamit, sőt nem is inkább arra vagyok kíváncsi, hogy itt is lesz olyan, mint a már előbb említett Boba Fettben, hogy ugye itt viszik tovább azt a sztorit, ami mondjuk a harmadik és a negyedik évad között fog játszódni, úgyhogy ilyen szinten érdekel, hogy nem maradjak ki semmiből, de eddig nem működik. Úgy nem tudom, hogy amikor nincsen jobb dolgom, akkor így benyomom és megnézek egy részt, de nagyjából ennyi. De egy kell védekező pozícióba helyezkedned, tehát ja? Ha mész az utcán és látsz az utcán egy kutyaszart, akkor azt mondod, hogy ez egy kutyaszart, vagy szerintem egy kutyaszart. Nem, de megkóstolom, azt majd eljöntöm. Körbe kérdezem embereket, szerintetek az a kutyaszart? Tehát nem tudom, hogy miért kell. Mindegy, szóval most a rossz dolgokból nekem is kijutott. Van egy, amiről még nem beszélhetek, mert embargós jövő hétfőig, de nagyon hosszú filmet láttam. Nagyon-nagyon hosszú filmet. És hát ilyen nagyon régen volt egyébként, hogy egy filmen azt tart engem ébren, hogy szét akar robbanni a hólyagom. Tehát konkrétan. Mennyire volt hosszú, azt sem mondhatod? 3,5 óra. Az nem sok filmek tesz jót. Nekem az utolsó John Wick-kel ez volt a legnagyobb bajom, hogy szerintem az pont egy jó óra másfélel volt hosszabb, mint kellett volna lennie. Az első rész, ami 80 perc. Én tudom, itt nem értek, hogy a John Wick-kel kapcsolatban olvastam, hogy a Keanu Reeves-nek volt egy ilyen igénye, hogy öljék meg a John Wick-et már az új részben. Igen. De már az előzőben is kinyírták gyakorlatilag, ez nem spoiler. Csak így felerül bennem, hogy ezek után elejteszik a forgatókönyvet, hogy nem fog benne meghalni. Oké. Akkor ezek milyen igények? Hát jó, most az utolsót úgy zárták le, hogy lehet, hogy igen. Ez a pontosan annyira volt meggyőző a lezárás, hogyha termelt eleget a negyedik részt, nem tudom mennyit hozott a kasszáknál, akkor még lehet, hogy visszarángatják egy ötödik részre, vagy valamire. Tehát... Elképzelhető, nem vagyok biztos benne, hogy ez nem fog megtörténni, valószínűleg egyébként lesz, csak nekem a John Wick 4 az már tipikus, negyedik volt, ugye? Most. Ez most azt hiszem a negyedik rész volt, igen. ez nekem tipikusan az, hogy ez már bőven, legalább egy epizóddal túlélte önmagát. Nekem a második volt a kedvencem. Én a meggebedek se tudom, hogy a harmadik részben mi volt a végén kívül. A legvégére emlékszem. Ja, akkor leesik a tetőről. Arra is nagyjából azért, mert a negyedik rész így kezdődik. Ha? De hogy így, hogy előtte mi történt, az így... Az első részben meg volt, kinyílják a kutyáját. Az igen, az egy eléggé. Az nagy rámul egy. Az nyilván, amikor a dominó azzal indul el, hogy megölik a kutyát, és a végén, a dominó végén valahogy az, vagy már a világgal harcol, az egy gyorsan eszkalálód. Igen. Voltak olyan érdekes. Ja, jó, nekem a negyedik részt azt Donnie mentette, én ott nagyon csípem, de az a karakter is olyan furán volt egy picit megírva, tehát ez a vak, assassin mester, és akkor még az elején tudod, ilyen okosan ilyen hanggenerátorokat rak fel, meg minden. A végén már nem jön. A végén már semmi lófasz, ott van az 1000 lépcsős, izé lépcsős, mindenkit agyonver, úgyhogy izé nem lát lófasz se. Nem kell az. De mindenki hátrányban van, tudod, aki lát. Meg aki hal. A következő lesz, akinek van keze lába, tudod. Az, ja, persze. Az mind szopó ágomban. Igen, úgyhogy... Ja. Nálam egyébként most egy nagyon más játék nem pörgött, mint a... Ugye most lent azok, amiket láttatok, azon kívül más nagyon nem volt időm hajtani. Most nyomom a A-címírást, azt szerintem holnap megírom. Nem nagyon látom, hogy mit lehet még benne nyünnyögni. Meg tudod mi az, ami fura? Hogy a Spider-Man még nem futott be. Jövő héten mennek ki szerintem a kódok. Ez érdekes, mert elvileg jövő héten jelenik meg a játék, nem? Igen. Nem 20-án, de 20-án jön ki, az nem jövő héten van? Az jövő hét péntek. Tehát annak már szerintem ki kellett volna jönni azoknak a kódoknak. Hát lehet, hogy csak te nem kaptál, amit abszolút megértenék. Egyébként, ja. Azok után, amiket nyilatkoztál a Pókember 2-ről az elmúlt egy évben. Jó, de azokat te oktrojáltad rám, tehát én igazából... Ja, én erőltettem rád, hogy egyébként ez nem olyan jó. Hm? Ja, persze. Na, látod, mindenki más megkapta már rég. Igen? Na, ez érdekes, akkor ennek utána nézek. Lehet, hogy spambe van. Uh-huh. Majd megnézem. Biztos spambe van. Az érdekes. Na jó, nem okay. Nagyon, mondjuk tök mindegy, mert ahogy elnéztem, hogy pörögnek most a játékok, időt sem nagyon lett volna vele foglalkozni. Mert pont attól fostam, hogy mostanában fog befutni be az, amikor nem fog tudni eleget foglalkozni se a Mirage-ra, se a Forcával. Hát most volt a Forza, meg az Assassin's Creed, mellette gondolom, voltál filmet is nézni, ja. Ezt az ördögűzőt, vagy ilyet. Ja, a hívőt, meg ezt a másikat, amiről még nem tudok beszélni. Ja. Úgyhogy most pörögnek a dolgok, az október ez húzós lesz, meg sűrű. De hát majd meglátjuk. Ezt a Spider-Man dolgokat meg elkezdem majd pingelni, ők is mi az Isten ma. Na, ráforduljunk a hírekre? Lassan majd ráfordulhatunk. Én még egy dolgot akartam csak mondani, mert láttam, hogy így a múlt heti bejelentés alapján így megkezdődtek a konteózások, meg nagyon sokan téves következtetéseket vontak le. Igen, nem is néztem. Volt egy pár itt ott írtak dolgokat, hogy ilyen dolgokat csak hogy nem szűnik meg az adás, az, hogy ritkább lesz, annak megvannak az okai, ezek személyes okok, ezekről majd vagy beszélek, vagy nem beszélek, nem kell aggódni, egyébként nem negatív dolgok, csak nem a műsor témájához tartoznak. Nem a munkahelyem miatt van, a munkahelyem az ides tovább jó pár éve nem nagyon változott, vagy minimálisan változott, és nem, az sem jó ötlet, mert láttam, hogy volt ilyen is, hogy mondjak föl. Ezek ilyen jó tanácsok, nem? Irreális. Már nyilván anyagi okokból is, másrésztről meg a mostani munkám teszi lehetővé, hogy egyáltalán podcasteljünk, mert most van olyan munkabeosztásom, ami ugyan nem túl hálás, de így mondjuk a péntek délutánom pont szabad, mert péntek reggel végzek a munkával. Ha normál munkabeosztásom lenne, ami általában 4:30-ig tart, akkor itt 4-kor nem lenne reflektor. Úgyhogy csak ezeket gondoltam így, hogy tisztázom, hogy nem kell kontáhozni, nincs semmi olyan dolog. Majd, ha oda kerül a sor, akkor úgyis beszélünk róla, de ennyi, nem szűnik meg a műsor, ritkább lesz. Ezt meg sajnos el kell fogadni. Nagyon köszönöm azoknak, akik írták, hogy nagyon sajnálják, hogy ez így van, nagyon szeretik a műsort, meg tök jó lenne, minél gyakrabban lenne, ez tök jól esik, de most ezt így nem tudjuk kivitelezni, úgyhogy... Egyébként az, hogy legyen minden sűrűbben, az lehet, hogy én voltam álnéven a komment. Azon, arra gondoltál már? Nem. Arra. Jó, pörgessük akkor dolgokat? Vagy akarsz még valamit hozzátenni, hogy mivel szórakoztattad magad az elmúlt hetekben? Amiért nem csináltunk reflektort? Azt műsorban nem mondanám. Nem. Hát, nagyjából ennyi volt játszani. Most nem nagyon játszottam, nem nagyon volt rá idő. Ezeket a sorozatokat néztem, újra kezdtem most a Babylon 5-öt, egyébként tök véletlenül, mert pont a napokban láttam, Kenny is rakott ki egy marha jó videót azzal kapcsolatban, azt nézzétek meg, és talán nézzétek meg a Babylon 5-öt is, még azt mondom, hogy a magyar szinkronja is viszonylag vállalható, úgyhogy ezzel is lehet egy próbát tenni, meg a Csillagkaput kezdtem el az erejéről. Igen. Arra nem emlékeztem, hogy annak a legeleje nagyon fárasztó. Hát jó, 96-os a sorozat, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. És nyilván nekem élénk ebben a fejemben az ilyen, hogy a 8.-10. évad él, meg az Atlantis, meg a Universe, meg ilyesmi. Ja, az eleje picit azért nehezen indul be. Zolcsi kérdezte, hogy Loki 2. Én a Lokit azt biztos, hogy nem. Tehát az első évadot nem. Megnéztem. Nem volt az rossz, de nekem nem. Nálam nem működött a Loki. Nem? Én még nem láttam. Nincs is nagyon a listám, majd hogyha nem lesz semmi más, amit nézzek, akkor... Már az elsőt se? Nem láttam. Na hát, tudod, én ilyen sorozatokat nem nézek. A She-Hulkot azt végignéztem. De jaj, tudom, teljesen... jó, jó, de mondjuk én végignéztem a Halo-t is, tehát... Jó, ezért már kezdem érteni, hogy akkor mire nézted. Ez ilyen trash-re, az abszolút a nézhetetlen hulladékokat keresed. Ez mondjuk így már értem, miért nézed az a sok. Már nem nézem, már vége. De rossz neked. Ja. Ja, meg végignéztem a Bleach-nek az aktuális évadját. Most ugye folytatták. Ja, ez az anime. Ja. De tökre meglepődtem egyébként, mert még az első pár részt azt így nagy lelkűen töltögettem lefele, mire rájöttem egyébként, hogy Disney Plus-on fönn van. Tehát, hogy konkrétan megvették a jogokat, és ott le is adták az összes részt. Legközelebb kérdezz ilyenkor engem, akkor én megmondom. Ja, te biztos, hogy marhára képbe vagy ezekbe. Bleachből egyébként egyedül egy tartalmat vagyok hajlandó fogyasztani a Nirvánának a lemezét. Mm-hmm. Azt hittem, hogy ez magát a fehérítőt. Banános turmix mellé. Jót tesz állítólag, tisztítja a légutakat. No, jó. Jó, oké, rendben. Akkor vissza szerintem kezdjük el hírekről beszélni, mert azért van... Bassza meg, mennyi? Ja, nem olyan sok. Zoli meglepő, most találkozik először velük, úgyhogy... Igen, hülye voltam, kizártam magamat erről. A saját dokumentumjából. Nem. Én meg se kérdőjeleztem, hogy ez hogy sikerült összehozni, csak elfogadtam. Jó. Úgyhogy én ezt egy részem, hogy nekem is újdonság lesz. Beszélni fogunk az új PS5-ről is. Igen. Egyébként most nagyjából megint rendszerező van. De miért? Nem tudom, pont így jött össze. Ja, véletlenül pont minden katalogizálva van. Nem azt mondtam, hogy katalogizálva van. Az OCD-mat te önmagadba felbaszott, tehát hogy az fölösleges izé. Most csak fölül szerkesztettem a múlt hetit, mert az már be volt szerkesztve. Akkor felül írtad? Ja. Na jó, akkor beszéljünk a PlayStation Plus októberi felhozataláról, kérlek. Így van, ugye az előző adásban mondtuk, hogy mi lesz az alapcsomagban, és azóta kikerültek az extra és a prémium csomagnak is a részletei, hogy oda mit fogtok kapni, és akkor ezt így a teljesség igénye nélkül az extra csomagba olyan játékok jönnek, mint a Gotham Knights, a Disco Elysium, a Dark Pictures-nek a harmadik része, vagy negyedik? Harmadik lesz, szerintem. Talán a House of Ashes, aztán Alien Isolation, Dead Island Definitive Edition, Outlast 2, Elite Dangerous, Far Changing Tides, ez egy ilyen indie... De ez talán streamelted is. Bocsánat, az Elite Dangerous-ben a VR-es változat fog kikerülni? Hadd nézem meg, kérlek. Csak az egy beépülő módon, de az talán külön van értékesítve ezen. Itt nem írja. Itt nem írja? Nem. Mert VR-rel, akkor ott leparoltam volna a PSVR 2-t, megmondom ezt. Mert már van rá, PSVR 2-re már átírták? Hát, hogyha támogatta volna, akkor valószínűleg igen. De nem tudom, azt tudom, hogy az egyen működött, de hogy a kettővel megy, azt nem tudom. Hát ez most egy hirtelen első. Egy próbát megérni. Mindegy, szóval Fire Changing Tides, Gun Grave Gore, Elder Souls és a Röki. A Röki, tehát lesz egy ilyen játék, hogy a Röki. Tehát elég fonetikusan így van leírva, hogy Röki. Ez egy ilyen elég vegyes felhozata. Én megmerem kockáztatni, hogy ezeknek a nagy része már benne volt a kínálatban valamikor. De a Game Pass-ben egészen biztosan benne van a nagy biztos. Része. Hát a Gotham Knights azt gondolom azért került be, nyilván ez a legnagyobb cím benne, mert szerintem nem kellett senkinek, a szarér húgyér meg tudták venni. Uh-huh. Tehát azért az volt az a játék, ami megjelenés után két héttel már 30%-kal volt akciózó, valami ilyesmi volt. Szerintem nem vártak azzal két hetet. Így azt úgy nem. A Disco Elysiumot azt próbáljátok ki, az egy iszonyatosan magasra értékelt RPG. Nem mindenkinek való, de egyébként tényleg nagyon jó játék. A Dark Pictures az szerintem részről részre egyre szarabb. Meglepően sok horror bekerült most valószínűleg így az október miatt. Ja, Halloween miatt. Hát mert megnézed, ugye a Dark Pictures is horror, az Alien is, a Dead Island-re is lehet azt mondani, mert zombik vannak benne, meg ugye az Outlast 2, de gondolom most azért kicsit megtolták így a horror vonalat. Ezek egyébként nem rossz játékok. Azt nem mondom, hogy ez már az a felhozatal, aminél aláírom a Sony-nak azt, hogy ugye megemelte az előfizetés árát, ami az volt a hivatkozás, hogy azért, hogy majd magas minőségű játékokat tegyen bele. Na most hát ezek a Game Pass-ben jó lesz játékok, talán a Disco Elysiumot kivéve. Hát leginkább a korukokán, tehát ezért az Alien Isolation egy kurva jó játék, de prevgen. A Disco Elysium tök jó játék, de egy bőven indie. Apróbb cím egyébként, szerintem lista áron sincsen. Ezek között szerintem a Gotham Knights-on kívül egyébként mindegyik prevgen. Bőven. És a Gotham Knights is kijött prevgenre, ha jól tudom. Talán. Nem, arra nem adták ki, mert tudod, még PS5-ön is csak 30 frame-mel futott. Tényleg? Ja, ez volt az, tényleg. Igen. Itt azt írjátok, hogy a House of Ashes jó lett. Akkor tegyetek vele próbálni. Ezekben mindben van kóp, nem? Dark Pictures-ökben. Jó, hát volt, akinek tetszett a visszajelzések alapján az új Exorcist is, úgyhogy igazából nem tudok erre mit mondani. Ez szeretett, ha van valamiben kóp. Ja, kóp-ban jó. Ott jó, hogy közben lehet pofázni a haveroddal. Arra mondjuk tök jó. Úgyhogy, ha egy apropó kell, hogy beszélj a barátaiddal, akkor arra House of Ashes szerintem tökéletes. Jó, ebből a megközelítésben kurva jó játék. Ja, nem rosszak ezek a játékok, igazság szerint, de én még szerintem mindig nem írják alá az embert a árat. Tehát, hogy én, és majd beszélünk róla, hogy egyébként más dolgot is, egy olyan dolog fog bekerülni még a PS Plus Extra és a Premium szolgáltatás mellé, amit régebben már pedzegettük, hogy ezt eddig miért nem lépte meg a Sony, és most megléptem, majd mindjárt beszélünk róla. De én még emellett is azt mondom, hogy ha ezt így folytatják, ez nagyon kell. Ennyi pénzért, tehát nem is tudom, mennyi most már évi 50-valahány ezer forint lesz talán a prémium. Eddig kapsz ugye 36 volt talán. Kapsz érte játékot dögivel, tehát ez most nézem, ez mennyi? 3, 6, 9, 10, 11 játék? Tehát ez nem olyan rossz. A Warnerről fogunk beszélni? Igen. Várjál, miről, hogy el akarják őket adni? Nem, azt külön nem írtam fel. Ez külön nincs. Olvast, nem mint, hogy a cikkbe belefutottam, de külön nem írtam fel. De beszéltünk róla akár most is akkor. Nem csak a Gotham Knights kapcsán jutott eszembe, hogy ez nagyon durva, hogy a Warner úgy néz ki, hogy megint kalapács alá fog kerülni. Egyébként 5 éven belül valami harmadszor fogják eladni, vagy valami ilyesmi. És így nagyon érdekes lesz, hogy mi fog történni a videójátékokkal. Lehet, most megint baszakodni fognak az HBO-val is? Igen, valószínűleg. Jaj, de jó. Pont az IGN-en olvastam ezzel kapcsolatban egy cikket, és tök jó hipotézis volt, hogy egyébként a filmiparnak nem különösen tenne jót, mert ugye nincsen sok olyan nagy stúdió, mint mondjuk a Warner, beledobni egy Universal-t, meg Disney-t, meg stb. De amikor a 20th Century Fox-ot felvásárolta a Disney, az gyakorlatilag egy-egybe le is építette. Megmaradt egy logónak, aztán szevasz. És az IP-ket nyilván átvetted, de a 20th Century Fox lényegében megszűnt létezni. És hogy ha valaki felvásárolná a Warnert, akkor simán csak a példa alapján valószínűleg a Warner az így el fogja veszteni a jelentőségét. Vajna már. Pedig nem sokára jön az új Mortal Kombat. Ah, biztos kurva jó lesz. Én hallottam róla ezt egyébként. hogy is megyem, nem volt túl biztató. Jó, hát érted, Karl Urban lesz a Johnny Cage. Tehát most, érted? De mondjuk az pont tetszett benne. Nem azért, mert szerintem jó Johnny Cage lenne, mert szerintem kurvára nem érlik hozzá a karakter. Én Karl Urban csípem, tehát, hogy... Jó, nyilván, tehát a faszi, a szimpátia, az elviszi, csak... Tudod, megint az az érzésem, hogy így nem akarnak igazán olyan embereket castingelni, akik odavalók, hanem inkább... Akire maradt pénz. De most többet van, 80 millióból forog. Igen? Aha, az előző azt hiszem 40-ből vagy 50-ből készült. Például nem látszott rajta az se. Nem, de azt nem is moziba küldték. Mi? Nem ment moziba. Nem, az HBO-s premier volt. Az nem volt. Úgyhogy a, gondolom, hogy 80 az azért kell, hogy vásznal se nézzen ki szarul. Na jó, csak érted, hogyha tehát feltételezik, hogy akkor azt meg megnézték HBO-n, és akkor most ezt meg ennek megnézik moziba? Szerintem létezik az a matek, ami alapján van valami konverzió, hogyha megnézik, mit tudom én, 1 millióan HBO Maxon, akkor abból, mit tudom én, 322 ezeren biztos elmennek moziba. Most mondtam valamit. Lehet. Jó, én nem hiszem, hogy azt a 80 milliót olyan kurva nehéz lenne visszatermelni. Tehát ez azért nem egy olyan hú de hajde. Hát ha ezzel készült a új D&D film készült valami 150 millióból. És azért ott sem volt eredesztve a látvány. Nem, abszolút nem. Úgyhogy, mondjuk azt hiszem nem is térült meg. Kár érte, pedig nem volt rossz film. Nem, és egyébként tök érdekes, hogy csak még újra nézték, és állítólag kurva sok olyan mozzanat van abban a filmben, ami egy az egyben egyébként a videójáték. Tehát a végén az összecsapás, ami... Mert a Baldur's Gate-re gondolsz? Tehát a végén az összecsapás, az konkrétan egy körökre osztott csata. Tök jó. Ja. Na jó, nekem ilyen dolgok szoktak általában tetszeni. Hát nézd újra te is akkor. Majd, hogyha végeztem a Baldur's Gate-tel. Ja. Fordult a számláló, hogy most már 200 órán van a Baldur's Gate 3-ba, úgyhogy na. Óránk van pontosabb. És abban mennyit jött? Kettő. Amíg föltelepítetted meg, amíg bementél a menübe. Bekapcsoltad a karmikus kockát? Mit? De persze. Jó van. Na, szóval ezek jönnek az extra tierbe, és akkor a prémiumba meg megint megkapjuk ezeket a ez is itt van játékokat. Most kapunk két verekszős játékot, a Tekken 6 jön, meg a Soul Calibur Broken Destiny, és akkor mellé jön még az Épeszkép Academy, meg az hát IQ Final. Tényleg kurva jó. Ez lesz a prémiumban az Épeszkép Academy? Én mondom, továbbra is fenntartom, tök halálfölösleges ezt a prémium tiért fenntartani. De most tényleg, ezek miatt? Minek? Komolyan egyik a prémiumba kapod az Épeszkép Academy-t, meg az IQ Final-t, az extrába meg bekerül a Gotham Knights. Hát ugye a prémium tartalmazza az extra kínálatát, csak ugye ezt nyújtja azon fölül. Hát csak érted, de alacsonyabb tírben megkapod a lényegi játékot, és ha egyel magasabbra előfizetsz, akkor azzal vigasztalhatod magad, hogy az alacsonyabb tír is megvan. Azért ez egy elég fura, nem? Ugye, én nem tudom, én már többször zavarogtam azon, hogy mi a tököm értelme van a prémiumnak, azon kívül, hogy többbe kerül. Ugye eddig azért nem zavart annyira, mert ha lebontottam havi elosztásba, akkor minimálisan került többbe. Meg ugye tavaly volt ez a gondolatkísérletem, hogy akkor nézzük meg egy évig, hogy milyen. De mondjuk ez hozzátartozik, hogy megvallom az őszintét, én 2 hónapja nem kapcsoltam be a PlayStation-t. De úgy egyáltalán. Nem. De hazudok, egyszer bekapcsoltam hozzáadni a könyvtárhoz a Play Plus játékokat, hogyha már fizetem ezt a szart, akkor legalább az legyen, de így nem volt érte, nem volt mi. Amit játszottam, az PC-n játszottam, az jó, nyilván benne van az is, hogy most fejlesztettem PC-t, de a Baldur's Gate-et előtte is PC-n játszottam, a régi PC-men, tehát hogy azt... és más meg nem nagyon volt, ami így megmozgatott, és így kiadtam volna érte. Befizettem a Game Pass-t egyébként. A Lies of P miatt. Letöltöttem a Lies of P-t, letöltöttem a Starfield-et, mindegyikkel játszottam 2-2 órát, és most majd nagyon próbálom magam emlékeztetni, hogy mondjam le a Game Pass-t, mert hogy nagyjából ennyi volt. Végignéztem egyébként a kínálatot, és így kurvára nem érdekel semmi. Jó úton jársz, te legyél a következő sasa, ő szokott így játékokat véleményezni, belenéz 1 órát vagy másfelet, aztán elmondja, hogy az így szar, ahogy van. Én nem azt mondtam, hogy szarok ezek a játékok, én azt mondtam, hogy nem kötöttek le, és hogy emiatt fölösleges fenntartanom az előfizetést. Ez vissza erre is igaz, mert benne van az is, hogy amikor megvásárolok egy játékot teljes áron, azt azért próbálom hogy mondjam, tehát kinyerni belőle a tartalmat a pénzemért, tehát hogy nyilván, hogyha már pénzt adtam érte, 60-70-80 dollárt, akkor azért megadom neki a lehetőséget, hogy próbálja megnyerni magának. Általában azért úgy, próbálok úgy választani, hogy lehetőleg olyat, amivel azért szeretnék játszani, de mondjuk ugye ebben az esetben nem volt ilyen, csak mondom, megnézem, aztán hogy meglátjuk. Mert vettem már így, hogy Game Pass-en kipróbáltam, aztán megvettem. Kisdobtam a Game Pass-t utána, tehát hogy így egy-egy játéket. Most utána nem fog akkor venni. Megvettem, nem így, tehát Steam-en megvettem. Ja, értem. Vagy PlayStation-en, és így most ezt nem éreztem, hogy kipróbáltam, hogy nem voltak, egyik sem volt rossz játék, mert nem kötött le nagyon, és így ennyit akartam, igazából ki akartam próbálni őket, és most le is fogom mondani az előfizetésemet, mert semmi értelmét nem látom. Forzázni nem forzázok, más még nem is tudom, hogy most jött-e bele valami a, ezeken kívül, amit ugye most jöttek. És várj, ezek szerint azt értem, hogy a Starfield az nem az eseted. Mm. De a Lies of P-vel mi bajod? Különösebben semmi, csak nem érzem rajta azt, hogy ezért kiadnék, basszom, 60 dollárt. 60 dollár a Lies of P? Egyébként tudom, mi a durva, hogy amióta vannak ilyen frekventált címek a Game Pass-ben, én egy nagyon picit elvesztettem a kapcsolatomat a piaci árakkal, a játékkal kapcsolatban. Én néha rácsodálkozott oda, hogy ott van a Game Pass, jó, persze bekerült a Lies of P, bekerült a Starfield, a Forza, a Texas Chainsaw Massacre, meg a Cocoon, meg az ilyenek. Oké, és néha egyébként egy kicsit lesokkol. Ja, egyébként ezek 60 meg 70 dolláros játékok? Azt a kurva élet. Hmm. Ami egyébként tök normális, mert tisztában vagyunk ezek a piaci árak. Persze. Csak így leforrálsz, hogy... Hú, bazd meg, egyébként azért ennyit kérnek el. Mondom, ez erre tökéletesen jó volt, hogy nincs is időm annyit játszani, nyilván azért ezzel bele akartam nézni, erre jó volt. Ezt megtettem, de nagyjából ennyi is volt. Tehát, hogy most meg... De mondom, emellett a PlayStation csak kapcsoltam be. Nem jön rá semmi. Most jön majd a Pókember 2, ami meg nem érdekel. Tehát, hogy a Pókember 1-et is valami másfél évvel a megjelenés után játszottam, vagy nem tudom, mikor már kim volt az összes DLC, meg minden, úgy próbáltam ki, és a sztorit végigjátszottam, de hát nagyon kevés olyan játék van, ami mondjuk beleülök 20-30 órát, aztán ott hagyom, hanem azokat akkor kiszoktam platinázni, hogy ilyesmi, de a Pókember az pont ilyen volt, így végigpörgettem a sztorit, és utána így, hát jó, ez így jó volt, akkor ezt hagyjuk is. Uh-huh. Azóta is ott áll valami. Csabix Channel, nagyon szépen köszönöm. 60%-on. Fura egyébként, hogy mondasz, mert például nem a PlayStation-et ugye lényegesen többet pörög, de nálam is a Baldur's Gate miatt. És összintén szóval, hogyha nem lenne az, akkor hát én sem tudom, mire kapcsoltam volna be mostanában a PS-t. Múltkor egyébként egy kicsit mámoros állapotban végig scrolloztam a teljes PlayStation Plus portéket, és próbáltam szemlézni, hogy mi az, ami úgy nagyjából érdekel. Már sokat elárul, hogy legutóbb a Sea of Stars-ra bögtem rá, hogy akkor legyen ez. De egyébként nem nagyon. Jó, persze mondjuk nem én vagyok a meghatározó ebből a szempontból, mert az én kezeim között lényegesen több játék átfut, mint a legtöbb embernél. Tehát az, hogy mondjuk nálam az inger küszöb az feljebb van, az egy dolog. Csak azért fura, mert tőle is ez a visszaigazolás jön, és... Hát ugye, vagy már játszott... Ez már egy elég komoly lefedettség. Vagy már játszottam vele, vagy nem érdekel ez a kettő. Van, mert valahogy... De még mondom, nagyon olyan sincs, amit várnék. Tehát, hogy azok a játékok, amiket ugye egyébként várnék a Sony-tól, azoknak a nagy része hivatalosan még be sincs jelentve. Tehát konkrétan. Tehát például ilyen, hogy Ghost of Tsushima 2 hivatalosan nincs bejelentve. Ja, jó, hát ez egy ilyen... De ezt már beszéltük többször, hogy nem igen látjuk, hogy mi a tökön fog érkezni. Oké, majd azt hiszem januárban, vagy februárban, vagy hogy jön a Final Fantasy Rebirth, de az is Square játék alapvetően nem. Érdekes módon hamarabb jelent meg a 16, tudtunk meg a Rebirth-ről megjelenési dátumot, és láttunk gameplayt, és már volt, aki is próbálta. Ami meg engem érdekelne, a Dragon Quest, arról meg miért a merev kus van. Tehát abból kijött annól egy teaser trailer, megtudtuk az alcímét, meg hogy kidobják a körökre osztott harcrendszert, és helyette lesz ez a Final Fantasy is, és hogy ennyiben maradtunk, és arról a Square nem is kommunikál semmit. Tényleg az 2 éve jelentették be, vagy hogy? Fú, talán 22-ben jött ki a teaser trailer, valahogy így. De hogy így ennyi volt, hogy oda basztak egy ilyen, ugye ez a Fates of Fire, Urabarashi no Hono, azt hiszem ez az alcíme, ennyit tudunk, megmondom, hogy kicserélik a harcrendszer. Lebátum ez a semmi. Hát nem tudom, nekem egy jó új Fire Emblem jöhetne, mert az most meg kurvára. Az nagyon kéne, igen. Na, játsszál Ace Attorney-t. Fogok. Bekerült az Ace Attorney egyébként a Game Pass-be, úgyhogy aki itt hasonlóan mozgat a téma, mint engem, akkor ez le tudtál csapni. Kurva jó lesz. Na, ja. Beszéljünk, vonuljunk tovább. Ugye szóba került az, hogy nem nagyon látjuk, hogy a PlayStation Plus és az Extra az miben fog elkülönülni. Hát lesz egy új szolgáltatás, ami alapján még kevésbé lesz majd érthető, hogyha ezt jól láttam. Alapvetően itt arról van szó, hogy bekerül egy plusz dolog mindazoknak, akik vagy extra, vagy prémium előfizetők. Szóval abból következik, hogy volt régen ez a Bravia Core applikáció a Sony Bravia TV-ken, ami különböző filmekhez fértél hozzá. Most ez azt hiszem Sony Pictures Core néven fut, és ezt most integrálják PlayStation-be, és akinek van ilyen előfizetése, tehát PS Plus Extra vagy PS Plus Premium, az hozzáférést fog hozzá kapni. Ez gyakorlatilag a Sony Pictures-nek a filmgyűjteménye. Nem az összes van fönn, de elég sok, több mint 100 Sony Pictures film van fönn, újabbak is, tehát Into the Spider-Verse, meg ilyenek. Ezek úgy fenn vannak. De ezek szinkront és feliratot is kapnak? Vagy... Fogalmam sincs. Még most indul majd ez a szolgáltatás. Azt hiszem, hogy novembertől lesz elérhető az USA-ban, meg a UK-ben. Ja. Nálunk nem tudom, mikor lesz elérhető, ezt még nem láttam. Egyébként ezeket viszonylag gyorsan leszoktuk követni, tehát az, hogy szinkronosan lesznek-e fenn a filmek, gondolom, hogy amihez készült, ahhoz igen, abból indulok ki, hogy a Sony ugye gyártat feliratot a saját játékaihoz, ebből gondolnám, hogy akkor a saját filmjeit is szinkronosan forgalmazza nálunk. Hát kicsivel több filmet gyárt, mint amennyi játékot, tehát az, hogy évente egy játékot... Na jó, de ugye azok a filmek, amiket már itt láttak moziba, és készült hozzá szinkron, vagy megjelentek Blu-ray-en, és készült hozzá szinkron. Logikus lenne, nem vitatom, csak nem feltétlenül. Tehát az HBO Max-ra felkerülő filmeknek a jelentős részét, eddig megszoktam, hogy van hozzájuk szinkron. Spunnyer írja, hogy a Bravia Core-on, amik voltak, azokkal volt szinkronja. Úgyhogy mivel ez gyakorlatilag annak az átdolgozása, akkor itt is lesz. Reklámmentes lesz, nem tudom, ezt miért kell külön kiemelni, bár manapság ugye már... Várjuk meg a végét azért. Igen. Tehát most egyelőre reklámmentes lesz, inkább maradjunk ebben, mert a Disney is most tervezi bevezetni. Tudom, meg a Netflix is, meg az összefüggőzivott szolgáltató. Az ilyen fél reklám, csökkentett havidi, meg faszonmöccse. Tehát kevés dolgot utálok annál jobban, a rohadt YouTube prémiumot is csak azért fizetem, hogy múltkor véletlenül lejárt, vagy nem tudom mi volt, és így tök fura érzés volt, hogy tudod, így bekapcsoltam a tévén a YouTube applikációt, és így elkezdett menni a reklám, és ezt hogy lehet így nézni egyébként? Tehát, és ugye most a YouTube izé beleállt a reklám blokkolókba is rendesen, úgyhogy terelik arra felé az embereket. Mondjuk ott legalább, azt hiszem, ha jól tudom, akkor kombinálva a YouTube Music-kal, úgyhogy ki tud váltani a Spotify-t is vele. Én nem is értettem egyébként a Google-t, hogy a Chrome az natívan támogat például ilyen reklámblokkoló, meg ilyen, tudom, ilyen lószarokat. De meg bele lehet integrálni, nem veti le magáról, és én néztem, hogy ez bazd meg, hogyha egy teljesen legális megoldás, akkor miért várják azt, hogy az emberek... Mert ugye azt nem csak reklámblokkolásra lehet használni, de... Nyilván. Na mindegy, visszakanyarodva ide, úgyhogy lesz ez a szolgáltatás, meg fogjátok kapni a PS Plus Extra és a Premium mellé, mivel nem kerül semmivel se többbe így, ez egy tök jó dolog, meg tudjátok ott nézni a Sony-s filmeket, nem mondom, hogy olyan sok van, amit érdemes, de lehet nézelődni, illetve kap egy hasonló dolgot, mint a PS Plus Premiumnál vannak ezek a próbaverziók, tudod, ez amikor ki tudod próbálni az első két óráját a játéknak. Na ez áttételesen hasonlót fog kapni, még pedig azt, hogy hamarabb lehet majd ezen az applikáción keresztül a PS Plus Extra és Premium tulajoknak bérelni filmeket, tehát mondjuk VOD-ra, mielőtt kijönne VOD-ra, mit tudom, két héttel azelőtt már ki tudod bérelni. Ment a saját VOD-jukra, vagy... Igen. Erre, tehát most tehát tegyük fel, hogy nekem a Sony Pictures Core elérésem van mondjuk a Bravia TV-ben, meg mondjuk PlayStation Premium-on. És akkor PlayStation Premium-on lehet, hogy hittem korábban. Nem, szerintem akkor rosszul mondtam, tehát nem a saját elérésen keresztül, mit tudom én, ahogy kikerülne mondjuk Amazonra, vagy ilyesmi. Ja. Tehát itt az úgy hangzott el, hogy korai hozzáféréssel lesznek megvásárolhatók és vagy bérelhetők a filmek. gyakorlatilag, és akkor erre hoztak egy példát, mint például a Gran Turismo, de mondjuk azért ne adjatok pénzt, ezt így megsugom, hogy az is már az USA-ban azt hiszem elérhető, és akkor jövő héttel lesz elérhető talán a UK-ben nálunk, meg majd valamikor. De mondom, ne akarjatok rá pénzt áldozni, tehát a Gran Turismo-ra nem kell. Mindegy, egyszer csak majd észreveszitek, hogyha ez bekerül. Na igen, illetve még valami integrálásra kerül, mondjuk ezt azt mondták, hogy itt válogatva, tehát nem a teljes tartalom lesz áthelyezve, de bizonyos része a Crunchyroll Funimation részének, ugye ez a melyik a Sony-nál, ami az animéket. Igen. Az anime volt szolgáltatója gyakorlatilag a Sony-nak. Ugye ez a Funimation, és akkor ők vették meg a Crunchyrollt egy pár éve, ugye rengeteg animét ugye ott streamelnek, ez is egy előfizetéses szolgáltatás, és akkor ebből is kurával be fog kerülni tartalom. Nem tudom, hogy mennyi, azt nem mondták. Aha. Jó. Akkor most túlestünk azon, hogy a PlayStation Plus-ról ezek a kínálatok hogyan fognak kinézni. Na most térjünk rá egyébként ezt is megjósoltuk már körülbelül egy évvel ezelőtt, hogy ezt meg kéne lépni. Csak úgy mondom. Hogy a Bravia korba kerüljön? Nem, hát mondtam ugye annó, mikor beszélgettünk a PS Plus szolgáltatásról, hogy simán integrálhatná a Sony a saját filmet. Ugye egy darabig volt is valami faszom applikációja, ami lehetett nézegetni ilyeneket. Nem is tudom, mikor lőtték le, nem olyan régen, talán egy fél éve. De az a PS3-on volt. Szerintem volt az 4-esen is. Na, remélem, a PS3-on lőttek le valamit. Na mindegy. Beszéljünk egy érdekes pletykáról. Ki talált ezeket a buzikupakokat? Ne legyen homofób. Na. Jason Schreier, Bloomberg. Ugye a legutóbbi Reflektorban pont beszéltünk arról, hogy Mr. Ryan, ki volt? Milyen Ryan? Jim Ryan. Vagy milyen Jack Ryan ugrott be, de az más. Nem. Hogy Jim Ryan távozott, és itt próbáltuk megfejteni, hogy mi lehet ennek a hátterében, mi történhetett. És... Ezt azt mondta, hogy fáradt. Elfáradt. Sokat kellett utazni. Persze. Na most ezt helyezi egy nagyon érdekes keretbe, amit Schreier kiderített. Itt arról, hogy ilyen belsős infókat kapott elvileg arról, hogy volt némi szembenállás a Jim Ryan meg a Sony vezetősége között. Ugye a Sony is végső soron japán cég, ugye, mint a Nintendo. És hát ők így, hogy mondjam szépen, begyöpösödöttek. Tehát ha egyszer valami működik... Tradicionálisak. Begyöpösödöttek. Akkor azon nem nagyon szeretnek változtatni. Ugye a Sony sikerének a kovácsa az előző két generációban többek között, vagy legfőképp a saját gyártású AAA történetközpontú játékai voltak. Uh-huh. Van, akinek ezzel már tökéktele van, hogy az összes nagy Sony stúdió ilyet csinál, de a számok azt mutatják, hogy egyrészt iszonyat sokat adnak el belőle, másrészt ezek azok a címek, amikkel miatt megveszik a platformot. Tisztasod. Tehát, hogy ez volt az irány, és ez működött is náluk. És ugye most a Jim Ryan, nem vagyok meggyőződve róla, hogy egy személyben, de ő szószólója volt annak, hogy el szeretné vinni ezt az egészet egy kicsit fenntarthatóbb irányba, hosszú távon fenntarthatóbbba, ugye a live service-szel. Na most, hogy ez mennyire fog hosszú távon működni, nyilván eznek még senki nem a megmondhatója, de ezt látjuk, hogy az a kevés live service játék, ami jól működik, az nagyon jól működik. Uh-huh. Tehát ez brutál pénzeket generál. Azt is látni kell azért mellette, hogy ezen a piacon megint csak viszonylag kevés szereplő, aki meg tud maradni. Tehát egy Destiny 2 meg tud maradni, egy Genshin Impact meg tud maradni, egy-egy ilyen játék van, de egyébként nem lehet velük Dunát rekeszteni fenntarthatóság szempontjából. Pedig próbálkozni. Úgyhogy itt volt egy fajta szembenállás a Jim Ryan és a vezetéség között, más mentalitással, és most nagyon úgy látszik, hogy főleg, hogy lelépett, azt mondják, hogy ebből egy picit így kihátrálna a Sony. Egyrésztről azért, mert ez szembe megy a first party stúdióinak az irányvonalával, tehát azzal, hogy ők eddig milyen játékokat csináltak, és hogyha megnézitek, az ilyen jellegű váltás, mikor fogsz egy stúdiót, aki egyfajta dologhoz ért, mondjuk ahhoz úgy viszonylag konstansan, úgy csinálgatja a játékot, azok jó játékok, van, hogy becsúszik egy-egy gyengébb, de azért az is mondjuk még mindig egy Game Pass-ba jó lesz játék, vagy hasonló, és akkor a kezükbe adsz egy olyat, hogy jó, akkor most nem ilyet csináltok, most már live service csináltok, de a BioWare és az Anthem esete szerintem kiválóan megmutatja, hogy ez körülbelül hova uh-huh. tud kifutni, és ott nem a BioWare akarom mentegetni, mert bőven benne volt a kezük, tehettek róla, hogy az olyan lett, az EA is tehetett róla, hogy az olyan lett, de szerintem értitek, hogy mi a párhuzam. Illetve hát azért tudjuk, hogy a Sony belső stúdiói között is van azért egy pár, aki, hogy mondjam, magasan hordja az orrát. Derogál nekik felvenni ilyen dolgokat? Tehát például a Naughty Dog. És szerintem nem feltétlenül ez van benne, hanem ez nem az ő terepük. Tehát most téged megkérdének arra, hogy holnaptól mit tudom én csipkés terítőt fogsz kötni. Nem azért, hogy nem csinálnál, nem örülnél neki, hogy nem hordod az orrot, hanem azért, mert... Van egy munkaszerződés. A munkaszerződésben le van írva, hogy te mit csinálsz. És abban nem az van beleírva, hogy te csak AAA külső nézetes, sztori-orientált játékot fogsz fejleszteni, hanem azt, hogy játékot fogsz fejleszteni. És majd a kiadó megmondja, nem minden esetben erőlteti rád az akaratát, de alapvetően, mivel ő a munkaadód, megmondja, hogy te milyen játékot fogsz csinálni, aztán ez neked vagy tetszik, vagy nem. Nyilván, hogyha te nagyon-nagyon ellenkezel, akkor mondhatod azt, hogy nem, azt akkor viszlát tavasz. Például leépítenek 25 embert. Most ez más kérdés. Majd arról is beszélünk, de ja, nézd meg. Például a Bethesda is csak utólag rinyelt, illetve most már módosítottak azon is, hogy mit nyilatkoztak a Redfallról, arról is fogunk ma beszélni. Megcsinálták. Most az, hogy hulladék szar lett, igen, az lett. De attól még összerakták, mert azért kapták a pénzt. Tehát, hogy a Naughty Dog az kicsit önérzetesebb. Egyébként látszott is, hogy mennyire nem akarták ezt így, mondjuk azt meg a Naughty Dogos résznél elmondom, hogy miért nem mindegy, hogy mit raktak össze, vagy mit nem raktak össze. Tehát benne van ez is. Meg hát, mondom, benne van az is, hogy azért nehéz megkapaszkodni a piacon, főleg úgy, hogy még azért, hogyha olyan stúdiónak adod, aki legalább tapasztalt videójátékfejlesztő, akkor úgy nagyjából van rá esély, hogy összeraknak valami használhatod. De megnézed, a Sony-nak a live service játékainak a nagy részét egyébként, egy-kettő kivételével, az újonnan létrehozott vagy felvásárolt kis stúdiói gyártják. Ugye Jade Raymond-ék, aztán ott van az az űrhajós lövöldözős szarság, meg ezek, tehát hogy ezek mind a Fire Sprite Game, azt hiszem, vagy nem is tudom. Tehát, hogy ott megint olyan necces. Úgyhogy én megértem, hogy miért visszakoznak ebből, és majd fogok rá példákat is hozni, hogy ami tényleg azt mutatja, hogy úgy látszik, hogy ez háttérbe fog egy picit szorulni. Na, ennek ellentmond, hogy ugye 3 milliárd dollárt elégettek a Bungie-ra, aki jelenleg nem hajlandó semmi más csinálni, csak ilyet, és ugye körbeküldték őket bíráskodni, hogy nézzék meg az összes futóprojektet, hogy ez mennyire állná meg magát vagy a helyét a piacon. És hirtelen az a döntés született, hogy kihátrálnak ebből az egészből. Mert akkor ez azt jelenti, hogy itt nem csak a Naughty Dognak a projektjével volt akkor probléma. Feltéve, hogy lehet hinni Jason Schreier értesülésének. Nyilván, tehát most abból indulunk ki, hogy amit hallunk, az igaz. De azért ez... Tudod, mi az egészben a fura? Hogy itt ezek szerint volt a háttérben olyan kezdeményezés, hogy ezek a stúdiók kezdjenek el live service játékot csinálni. Hát azt kijelentették, amikor megvették a Bungie-t, pont másnap jelentette be a Sony, hogy egyébként 10 darab live service játékok készül. Fair enough, oké, ez rendben van. De szerintem ezeknek a stúdióknak egyébként kurva szűk a komfort, vagy a komfort zónája. Ezt onnan veszem, hogy például a Horizon-nek a VR változata sem sikerült úgy, ahogyan kellene, pedig azért... Ahogy kellett volna sikerülni. Hát ennél lényegesen jobbnak. Ennél lényegesen érdekesebbnek. Arra, ha megnézed a visszajelzéseket... Mondjál le nekem egy olyan VR játékot, ami ezt megcsinálta. A Half-Life Alyxon kívül. Ja, egyik se. De hogyha valami, akkor a Horizon mondjuk megcsinálhatta volna, mint a zászlós hajója, máig az egyetlen komoly címe igazából a VR2-nek. És igazából ebből sem sikerült kihozni egy különösebb nagy truvájt. És ez egy olyan csapat. Oké, hogy effektív a fejlesztést más végezte, de ott van fölött a supervisornak azért a gerilla elég rendesen. Tehát, hogyha egy single player játékot nem sikerül VR-re átültetni, vagy egy VR játékot hova tovább nem sikerül elkészíteni. Egy normális single player VR játékot, és nem is hosszút. Akkor ez azt jelenti, hogy ezek a csapatok egyébként olyan végtelenül nem tudnak ezen a single player fókuszú történetorientált koncepción kívül gondolkodni. Hát ezt nem is kell, hogy live service-re ültesd őket. Elég, hogyha azt mondod neki, hogy tessék, ültesd át ezt VR-be, már ott elkezd rezegni a léc. És ezzel nem azt mondom, hogy ezeket bármivel is dehonestálom, szó sincs erről, tehát ezzel nincsen baj. Sőt, ez egyébként egyenes következménye annak, hogyha évtizedeken keresztül te egyféle stílusban vagy jelen. Mert, sőt, még eddig sem megyek el. Jó. A Sony-nak például mondjuk lehetne egy FPS-e például. Volt neki annó kettő is. Volt. Aztán azt elengedte, pedig szerintem egyik sem volt rossz, ugye a Killzone meg a Resistance, az mind a kettő elég erős széria volt, és ugye a Resistance-t azt pont a izék csinálták, akik utána... Az Insomniac. Ah, igen. Nem a csúcsok csinálták? A Sucker Punch nem, az Insomniac volt. Biztos nem az? Szerintem Insomniac volt. Lehet. Hát a memóriám az rettenetesen jó. A kettő között valami. Mi a két memóriám között? A Killzone nem bukott, mint a szar. A Killzone egyébként nem fogyott annyira rosszul annó, és a Shadowfall az nem volt anyagilag túlságosan sikeres, viszont kiválóan demozta a PlayStation 4-nek a képességét. A rádió hallgatóknak mondanám, hogy Balázs éppen most a komment szekcióra reagált. Tehát nem mutogattam neki semmit. Ja, nem, én olvasom a kommenteket, meg engem érdekel, hogy a rádió hallgatók nem tudja. Ja. Hát, tök mindegy, mert úgy is baszol felrakni a Spotify-ra a reflektort időben. De felraktam. Uh-huh. Tényleg. Az előző még mindig nincs fönt. Melyik? Kettővel ezelőtti van fönt. Komolyan? Komolyan. Na, akkor azt majd pótlom. Nem tudom, figyelj, őszinte leszek hozzád. Lehet, hogy egyébként ez a sok-sok dolog, tudod, amit itt most felsoroltunk, ez mind apró kis szög lehetett egyébként Jim Ryan-nek a nem is a koporsójában, hanem mondjuk, hogy az útilaput megkapta. Vagy így megkérdezni, figyelj már, Jim, ez amit mondtam, hogy a kódra van valami elképzelésünk? Tervezünk FPS gyártani valamikor a közeljövőben? De egy bármilyet érted, egy középszerűvel is előrébb lennének. Akármi. És így, hát nem. Mit tervezünk a VR2-vel, Ryan? Hát nem tudom. Mi lesz ezzel a nyomorult kulájtal, Ryan? Hát, nem tudom. Most őszintén, meddig tartana mondjuk oda menni, és akkor nem is kell belső fejlesztőkre hagyatkozni, mert kicsit elkalandoztunk, de tök mindegy belefér. Oda mész az Electronic Arts-hoz, azt mondod, hogy itt ez a bőrönnyi pénz, csináljátok meg nekem a Medal of Honor Allied Assault-nak a remake-jét, fölhúzva a mai szintre egy fasz a multival. Vagy odamész, azt hiszem a Ubisoft volt a kiadója, a Brother in Arms-nak. Rakjatok le egy Brothers in Arms-ot. Második világháború, azt úgy is megeszik. Volt VR-re. Nem VR-re, hanem a FPS-re. Tehát, csináljátok meg nekem exkluzívan, az úgy még mond valamit, lehet középszerű is, tök mindegyben csak nálunk lesz. Uh-huh. Második világháborús FPS, hiába síri mindenki, úgyis visszamentek öt évente második világháborús FPS-eket játszani, mert jó, mert tényleg az. Nekem most megint a picit a Modern Warfare tette be, most már az a sok. Tehát ennyi lenne. Mert most így fejből nem tudok náluk nagyon olyan stúdiót, aki ezzel, bár ugye a Guerrilla Killzone-okat csinál, tehát onnan is azért valamennyi tapasztalat van. Ugye ott volt a Resistance széria, azt is fel lehetne támasztani, az egy bőven 80% fölötti értékeléseket kapott az összes része. Tehát még a gyengébbek is. A sztoria kifejezetten jó volt. A multijára nem tudok nyilatkozni, mert mire én játszottam vele, már nem voltak szerverek. Ugye az még PS3 jelent meg. De hogy így lenne mihez nyúlni. És erről nem hallasz. Arról hallasz, hogy a Jade Raymondnak a Payday klón szarul kinéző marha unalmasnak tűnő szarját, azt mutogatták a PS Showcase-en. Ilyeneket nem. Janon, nagyon szépen köszönöm 25 hónapot. Igen, ezek mind azok a dolgok, hogy itt nem is szerintem a live service-re váltástól visszafordulás jelenti szerintem a nagy hírt, hanem egyébként a bármerre való tendálás az, hol van a Sony-nál? És tudod mit, egyébként még odáig is elmegyek, hogy én most, hogy amit már sokszor felvetettünk, és és hogyha ha azért képesek hallgatni ránk, mert mi megszóljuk a Spider-Man 2 körüli dolgot, és ezért nem jön mondjuk időben a kód, akkor tudod mit? Remélem ez is el fog jutni a Sony központba. Szeretném végre látni, hogy mi a faszt művelnek a belső stúdiók. Mert azzal tisztában vagyok, hogy a nyomorult... Kik csinálták ezt? Várjál, nem az Insomniac. Kik csinálták ezeket? A, nem Sucker Punch, hanem a Spider-Man-t. De az Insomniac. Az Insomniac? Insomniac. Jó, az világos, hogy az Insomniac az mit csinál. Meg tudjuk, hogy ők fogják Wolverine-t is csinálni. De a többi fél tucat stúdió egyébként egészen pontosan mit művel? Hát ott idők az lusta faszt. Hát fél generációnál tartunk, gyerekek, tehát a csőben lévő többi csapat úgy mikor tervez előrukkolni valamivel? Mivel fogják demozni a PS5 Pro-t? Valamivel kell? Mert egyébként minek? Last of Us 2 még kell? Ja, mert ha igen, akkor tökön szúrom magam, mert nincs FIFA. Hát a FIFA-val, az FC Barcelona 24K-val, vagy mi a szarra? Nem tudom, mi a faszom. Nem tudom. Na, jó, hát az irányvonal az tökéletesen nem tiszta, és utoljára ilyen a PlayStation 3-as generáció elején volt, amikor csúnyán be is fürödtek. Amikor nem tudták, hogy mit akarnak, mindent akartak, mert hogy piacvezetőek, aztán csapt az arcba, tehát hogy az úgy nem jött össze, és most is kicsit ezt látom, hogy így nem tartanak semmit, tehát hogy csináljuk azokat a játékokat, amiket régen csináltunk, mert az jó, de egyébként nem kommunikáljuk, hanem kommunikáljuk a live service, de az igazából nem is tudunk úgy felmutatni semmit, meg bizonytalanok vagyunk, meg lehet, hogy jó lesz, lehet, hogy nem lesz jó, de már öltünk bele pénzt, akkor mégiscsak be kéne fejezni, tehát hogy ezt a fajta szarakodást, és emiatt egyébként szintjük a Microsoftot. A Microsoftnál picit más jellegű a probléma, mert ott nagyjából megvan a kép, hogy mit lesz, hogy lesz itt majd Activision Blizzard integráció, meg lesznek majd itt belsős címek, csak egyik sem nagyon akar megtörténni. Tehát ott meg ilyen, tehát ott meg az a baj, hogy ott van egyébként egy kép, hogy ők mit szeretnének, csak ezt nem nagyon tudják teljesíteni. Itt meg nem látom az irányvonalat, nem látom, hogy merre tartanak, csak az, hogy ilyen hát most mi a tökömmel fogunk játszani az elkövetkezendő másfél évben, mert ilyenkor azért már lehetett tudni, bőven. Igen. Egyébként ez is egy érdekes képlet, hogy szigorúan egymás mellé téve Microsoft, és jó is a paritás, amit mondtál, hogy az egyiken megvan a szándék, a másiknál meg egy ilyen nagyon-nagyon múltban ragadt felfogás van, hogy itt a Microsoft ugye megmondja, hogy ők szolgáltatás alapú játékdisztribúcióba gondolkodnak el a Game Pass. És akkor akkor PlayStation Plus. De azt próbáljam be tagolni akkor mondjuk három részre, mert igazából a Game Pass-ből is van mondjuk három, az lehet, hogy más platform érintettséggel, de tök mindegy, ezt mi is skálázzuk van valahogy. Van három, igen. Hogy akkor az úgy jó, kitaláltuk, jó. Jó, akkor mi legyen? Csinálunk live service-t a Halo Infinite-ból, mert az milyen kurva jó lesz. Hát az nem jött be, de hát figyelj már, egy live service mozgolódás van az egész piacon, mert most már ez a hülye Micro is elkezdett rámozdulni, csináljunk mi is live service-t. Oké, be is jelentjük. Nem készül el egy sem, de oké. És akkor szerintem fogunk majd beszélni a Cloud-ról, talán. Cloud-ról? A Sony-nak, hogy elmozdulnak a Cloud-ba, és bejelentették, hogy hiszem október végén rajtol a Cloud szolgáltatás. Cloud Gaming, valami. A múltkor beszélt. Nem tudom, valamit most olvastam róla. És a PlayStation 5-ös játékoknak a streamingjére gondolsz. Ja, lehet, hogy az. Azt jelenti, beszéltünk a múlt hét. És mindenből olyan, mintha igazából egy kis fáziskéséssel tudatosulna bennük az, hogy egyébként itt vannak ilyen előremozdulások a piacon. Ez egy elég komoly probléma, és itt például ez a hátraarc a live service esetében nekem nem para, mert én tök jól ki tudok békülni azzal, hogyha nincsenek live service játékok. Hova tovább, én azzal is ki tudnék békülni, hogyha nem lenne se Game Pass, se PlayStation Plus. Talán motiváltak lennének a kiadók abból, hát azzal, hogy a piacon olyan nem lesz, mert ugye mióta rájöttek, hogy monetizálni lehet azt, hogy nem elég, hogy te fizeted az internetet, hogy legyen, hanem hogy te még multis használ is külön, úgyhogy már megetted a játékot, ami tartalmazza a multit, de ahhoz, hogy tud hasznosítani, ahhoz fizes egy másik szolgáltatást, ami neked ezt engedélyezi. Tehát valamilyen szinten ez mindig lesz, most már nem fogják ezt visszacsinálni. Ezt egyébként köszönjük Microsoft, mert ezt ők hozták be először. Nyilván a Game Pass-nél ezt nem lehetne megcsinálni, viszont nekem eszembe jutott egy tök érdekes gondolat. És nem is a videójátékoknál vetném ezt fel, hanem például a VOD szolgáltatásoknál. Disney, HBO és stb. Ugye ez most már hetek, hónapok óta közkézen kering ez a hír, hogy veszteségesek ezek a szolgáltatások. Gyakorlatilag majdnem az összes. A Netflix. Kisebb, nagyobb. Igen. A Netflix is, csak az most már valami minimálisan, de ezért egy pár éve arról beszéltünk, hogy ott is kőkemény veszteségek vannak. Na most bennem fölmerült egy kép, ami pont ma villant be, és egyelőre nem tudtam magamtól elhessegetni. Milyen húzás lenne, azt mondanák ezek a stúdiók, hogy figyeljetek, rendes archívunként működik ez az izé, megnézheted, mit tudom én, a régi Tront, meg az ilyesmi benne van az előfizetésben. A mozifilmeket is beküldjük D-ban, de ha a mozifilmet meg akarod nézni, azt piaci áron mérjük. Azt mozi áron. Ilyen most is van. És azt mondja, ilyen nincs. Volt olyan, ahol mozis megjelenéssel együtt meg tudtad vásárolni a filmet. Effektív venni? Hát megvetted a digitális kópiát. Erről nem tudok, hogyha volt, akkor le vagyok maradva, de ez milyen komoly lenne, ha azt mondaná az HBO, hogy például most korai példa, de csak hogy érzékeljük a dolognak a súlyát, Dűne 2, bemutatják most hasraütésszerűen március 31-én, és azt mondják, hogy március 31-én, hogy ha el akarsz menni rá a moziba, akkor moziban 2500 forint, ha otthon akarod megnézni, 2500 forint. Egyébként még... Oszt jó napot! Hát itt meg talán meg is érne. Csak nem ennyire szokták mérni. Igen. Bár nem tudom... Akkor mindig kényelmesen lennél, mert otthon megnéznéd, bár nem mozibásznod, de az egész család megnézhetné. Van relevációja egyébként meg a mozinak ilyen szinten. Szerintem van, és sokkal jobban szeretek moziba járni, mint otthon filmet nézni. Az egyedi preferencia, csak én az abban nem vagyok biztos, hogy itt mindig sírnak, hogy mennyi brutál pénztől elesnek, hogyha a Vodra megy ki egyszerre a mozis premiérre. Uh-huh. Nem látom már azokat a tömegeket moziba járni, mint régen. Vannak, csak most... Mondjuk normális filmet sem nagyon láttam az elmúlt pár évben. Inkább ez a probléma egyébként. Tehát Gáborral beszélgettünk valamikor, és akkor a Covid lement, akkor mondta, hogy nem az a baj, hogy nincsenek filmek a moziban, nincsenek jó filmek a moziban. Uh-huh. Mert ugye azokat, akiket rászoktattak az ínséges időszakban a Vodra, azok nem nagyon akarnak fölállni a tévé elől, és nem nagyon akarnak visszamenni moziba. Mondjuk tegyük hozzá, hogy amikor most oda voltunk, a valamelyik filmet megnéztük, akkor is az volt, hogy megérkeztünk valamivel korábban. Jó, akkor veszünk kettőnknek kólát, meg egy popcornt, meg a parkolójegy. Igen, és majdnem egy tízest fizettünk úgy, hogy ebben nem volt benne a jegy. És néztem, hogy így bazd meg. Hát azért ezek így... Na mindegy, szóval jó, persze, nyilván ezek a piaci árak, ezzel nincsen probléma, csak ugye egy hosszú filmről beszéltünk, ritkán szoktam ehhez kólát venni, meg popcorn, meg ilyesmit, és most is szembesültem azzal, hogy két főről beszélünk, még csak nem is egy családról. Tehát ezek egészen elképesztőek. Na mindegy. Hát nem is tudom, mikor voltam utoljára moziban. Mondjuk most az Alkotót szerintem meg fogom nézni. Aztán majd eldöntöm magamnak, hogy tényleg olyan jó, vagy tényleg olyan szar-e, mint ahogy mondják egyesek. Nem szar, kurva, nem szar. Illetve most vettem, képzeld, vettem mozi jegyet. A LOL döntőre fogunk elmenni, az Etele plázába. Jó, ott lesz. Aha. Viszont sajnos már csak a magyar kommentáros verzióra volt jegy, úgyhogy eszméletlenül be fogunk szerintem előtte rúgni, mert nem tudom, hogy néztél-e már LOL meccset magyar kommentárral, de szerintem azt józanul nem lehet elviselni. Rettenetes ez. Mikor lesz az? November 10, valami ilyesmi, a jövő hónapban. Ne, teljesen jó egyébként. A magyar kommentár egyébként világbajnok. Az igen. Tudod, hogy én a szinkront is mennyire csípem. Na, de te ilyen... elitista vagy. Yeah. Na, de viszont pozitív volt, mert olcsóbb volt, mint egy sima mozi jegy. Tehát rosszabb is lesz, mint egy sima mozi. Ott nézel ilyen öt figurát rohangálni, az meg, akik van körülöttük ilyen zöld körvonal, és dobálnak egymást a tűzgolyókat. Neked megvolt a véleményed a Baldur's Gate-ről, és aztán játszottál vele, hogy hagytad addit játszani vele. Valami volt. No, ne. Vonuljunk tovább, és akkor maradunk még a Sony-nál. Beszéljünk egy olyan dologról, amit egyébként már a múltkori podcast alatt is felvetettetek, de azóta, azt megtörtént másodszor, vagy azt mondottál ki? Nem, kettő darab is volt, tehát talán a múltkor is említettük, hogy volt egy adatszivárgás a Sony-nál, na most, mint kiderült, volt kettő is. Egyébként ezek régebben voltak, konkrétan ez, amiben körülbelül 6800 dolgozó adatai szivárogtak ki, ez június 2-án történt. Nyilván ezek azért derülnek ki ennyivel később, mert ad egy, ezt senki ne higgy el, hogy ezt egyébként a Sony-nál június 2-án detektálták is. Biztos, hogy nem így volt. Ha még akkor ott észrevették volna, akkor nem kerül ki ennyi adat. Hanem ez ott állítom, hogy lefolyt egy belső nyomozás, onnantól kezdve, hogy észrevették, jó esetben mondjuk egy hónapon belül, talán, lefolyt egy belső nyomozás, meg gondolom bevontak külső szerveket is, mert nem nagyon tudom, hogy a Sony-nak van-e saját kiberbiztonsági részlege, szerintem nem nagyon van egyébként, mert volt szerencsém áttételesen nekem is dolgozni a Sony-val, és akkor is külső szakértőket vontak be. Hát te voltál az, azért dolgoztak külső Igen. Úgyhogy... Csak hogy tudjátok, hogy ki beszél ezekről a dolgokról. Most egyébként téged diszponállak felül nagyon. Ja, hogy azért, hogy értsétek, hogy Balázs egyébként egy nemzetközi szaktekintélyű. Az biztos. Az kutva egy szaktekintélyű. Úgy hallgassátok a szavait. Azért videójátékos podcastem van, mert nagyon értek a munkámhoz. De ott a kiberbiztonságról beszélsz. Részt veszek benne, igen. Szóval mindegy, tehát az a lényeg, hogy megint csak egyébként sokadjára kikerültek tőlük adatok. Ez egyébként elég aggályos, hogy így a Sony-tól gyakorlatilag évente kétszer arról kell beszélni, hogy milyen adatokat loptak el. Most annyit aláírok nekik, hogy konkrétan ez a dolog, ez egy külsős programnak a sérülékenysége miatt történt, tehát van egy külső fejlesztési program, amit ők a cégen belül használnak fájlok mozgatására, meg adatok tologatására, és ebben volt egy sérülékenység, és ezt használták ki. Úgyhogy ezen keresztül vitték el az adatokat, illetve a múlt hónapban felnyomtak egy belsős test szervert is, ami megint csak elég gáz. Bár értem, hogy miért test szerver sikerült feltenni, mindegy, onnan is kerültek ki adatok. Itt most az valószínűleg nem fog játszani, mint amikor volt ez a nagy botrány, mikor a PlayStation Network-öt cseszték meg. Az csúnya volt. Az még a PS3-as időszakban volt, és ott ugye kompenzációt is tolt ki, utána a Sony adott ingyen játékokat, meg mindent, meg akkor a PSN az meg volt dögölve hetekig, nem is lehetett játszani. De nem tudom, tehát, hogy így én most már helyükben azért alokálnák egy nagyobb részleget arra, hogy vagy egy nagyobb összeget arra, hogy picit a biztonságra jobban ráfeküdjenek. Egyébként, hogyha a saját adataikra nem figyelnek, akkor honnan legyen az ember olyan biztos, hogy a ügyfeleiknek az adatai védve vannak? Vagy történetesen nem nyomták fel azokat az adatokat, az lehet merő véletlen is. Abszolút. Hát nyilván, ha van egy kis összük, elkülönítve tárolják ezeket, tehát vannak egyébként ilyen belső szabályozások, hogy milyen jellegű dokumentumokat hogy lehet tárolni, annak milyen titkosításnak kell lennie, tarthatod-e mondjuk pendrive-on, vagy ilyesmi, általában azok is titkosítva vannak, mondom, besorolás függő. Bankoknál például így van. Notepad. Igen, is. Meglepődnél egyébként, hogy ahhoz képest, hogy milyen céges szabályozás van, vagy milyen céges szabályozások vannak a nagy multiknál, a felhasználók előszeretettel szokták ezeket keresztbe szarni, és a lehető legjobban táncán kínálni a belsős adatokat. Tehát a kedvencem, mikor így a kódba égetett felhasználó névjelszóval tolják fel így az internetre a kódjukat, hogy nézzétek már meg benne, hogy ez működik-e, és ott van benne minden, hogy kell belépni, ezzel, tudom, és akkor hogy fogod, miért kell? Hát vannak az ilyenek, hogy máig bedőlnek az emberek ilyen baromságoknak, a saját bankot kéri, hogy add meg nekik e-mailben a felhasználó névjelszót. És... Más az, amikor aktívan próbálnak veled kicseszni és megszerezni az adataidat, meg más az, amikor csak annyira hülye vagy, hogy ezt így kitolod a netre magadtól. Tehát, hogy nem is kéri senki, tehát megteszed ezt a kedvességet egyébként, hogy így tessék itt van. Nem mindenkire jellemző, meg egyébként erre vannak képzések, de azt is aláírom, hogy nyilván aki dolgozik múltis környezetben, azt tudja, hogy ezek a képzések úgy szoktak menni, hogy ubban meg megint kiutaltak egy ilyen szarra next finish, ha ez nem volt, akkor megpróbálom újra rányomok a másikra. Hát a tudomásom szerint egyébként, amennyire én tudom, van egy olyan utazási portál, amit most nem akarom nevesíteni őket, de ők például direkt erre mennek rá, hogy figyelik világszerte a különböző ilyen hirdetéseket, és ugye van egy ilyen szabály, ami mindenkire érvényes, hogyha szarul töltött fel az árat, de valaki megvette, azt azon az áron kell adnod. És ebből élnek egyébként, ezekre lecsapnak, azonnal megvesznek valami 8-10-20 helyet, és akkor azt értékesítik kifelé. És ebből mennek kurva jól, egyébként nagyon népszerű felületek vannak, amik így működnek. Amikor ilyen kurva jó akciós utak vannak, hogy repülővel, szállodával gyakorlatilag mindenkor árához képest potom összegekért, azok általában ezek a portálok. És tényleg működik, csak így ugye az emberi hülyeséget ki lehet használni. Valószínűleg ugyanezek az emberek figyelnek arra, hogy ki az, aki feltölti most éppen a banki adatait. Egyébként igen, lehet ilyen listákat találni, neten, illetve a Dark Webben is lehet ilyeneket vásárolni, ahol egy csomó ilyet, amit begyűjtöttek, egyébként meg lehet venni. Nyilván nem promotálni akarom, csak ez egy létező dolog. De igen, amit mondasz, az abszolút létezik, sőt, egyébként a kereskedelemben is létezik, csak ott általában kiszokták ezt játszani, mert sokszor tényleg vagy véletlenül tölt fel mondjuk egy webshop olyan árat, amit nem kéne, mert ütnek egy nullát, vagy hasonló. Nem azért mondom, mert találkoztam már ilyennel, esetleg dolgoztam is ilyen helyen, csak úgy gondolom, hogy lehet ilyet. Szóval ott is vannak ilyenek, illetve van, ahol meg direkt becsinálják ezt, hogy direkt feltölt olyan terméket, ami mondjuk nincs is, csak hogy becsalogasson. Nagyon nyomott áron, és akkor nyilván rámész, és akkor oda kiírja, hogy elfogyott. A másik esetben meg azt szokták mondani, hogy a rendelést nem tudtam teljesíteni, mert nem állt rendelkezésre a raktárkészlet, de mondjuk megnézel bármi olyan weboldalt, ahol az ilyen dolgokkal foglalkoznak, ilyen tékozló homár, meg hasonlókat, ott tud bőven találkozni ilyennel egyébként, és akkor tényleg ilyenkor igen, elvileg ugye a boltban is úgy van, hogy elmész a kisboltba, és ki van írva X áron, és neked a kasszán már Y áron húzzák be, akkor el kell mondani, hogy de ennyiért volt kiírva, és akkor át kell, hogy üssék, mert ugye annyiért volt kin. Azért a magyar kis- és középvállalkozások ennél leleményesebbek, és általában meg szokták oldani, hogy ne legyen igaz a vásárlónak. Mert most én igénybe vettem egy szolgáltatást, pár hét múlva fog majd jönni hozzánk, és akkor mondták, hogy ha kiszállnak, akkor majd ott lehet majd rendezni az anyagiakat, és akkor megkérdeztem, egyébként lehet utalni, és neki álltak hebegni, habogni. Úgyhogy hát így a könyvelő nem szereti. Igen, nem szereti a könyvelő, ha utalják a pénzt, csak a készpénzes számlát szereti. Jó, hát visszaemlékszel a Badacsonyban, amikor voltunk, hány olyan borászat volt, hogy az hagyja, hogy a kártyával nem lehetett fizetni, de sok helyen még utalni se lehetett, hanem hogy csak készpénz. Miért? Hát mert ez. Mert így van. Nem azért biztos, mert azt tudja, azért könnyebb egy picit elsik, aztán nem. Közös barátunk, szerintem tudod, akiről van szó, ő csinált ilyet, hogy volt valamelyik krimóban, és hát megitta, amit meg kellett, és már kellően jó kedvű volt, és ment befizetni. És mondta, hogy hát akkor így jött, és akkor rendezni a számlát. És így, hát csak készpénzzel lehet, mert a terminál beszart. És abban az ából volt, hogy mondta, hogy jó, akkor nem fog fizetni egy kurva petákot sem, mert áll csak kártyával, és nincsen készpénz, és ez nem fog elmenni a terminálhoz, basszák meg. És akkor így mondta, hogy hát ha jobban megnézik, igazából megjavult a terminál. Hoppá, most már mégiscsak működik. Persze. Ilyet már én is találkoztam, mikor a fizetésnyiben, hogy most pont nem működik. De hogy volt, hogy megmondta, hogy elkísér az automatához, amíg kiveszem a pénzt. Anyád! Persze, hogy ne. Biztos így lesz. A Szigony utca környéken ez jó. Elkísérlek, testvérem. Haladjuk a hírekkel, mert senkit nem érdekel, hogy miket anekdotázunk. Na, egy... Vagy szállunk külön adást. Ugye nagyon sokat hallunk mostanában leépítésekről, meg fog is róla szó esni egyébként még, de hogy lássuk, hogy egyébként van, aki bővülnek is, ilyen például a Housemarque, akiket ugye nem is olyan rég vásárolt fel a Sony, legyártották nekik a Returnát, ami nem lett egy kiugró siker, de egyébként a maga kategóriájában egy bőven jó játék volt. Ha meg azt nézitek, hogy előtte milyen játékokat csinált a Housemarque, tehát a Resogun, meg ezek, azért a kettő között van egy lépték. Egy ányi különbség van pont. Igen. Tehát volt az A, most már dupla, és most úgy néz ki, hogy fölépnek a tripla szintre, építettek egy új székhelyet Helsinkibe. De... Az jó, akkor jól mehet egyébként azért. Most egy hirtelen eszedbe jutna építkezni, te építkeztél Helsinkibe. Hát jó, hát eddig is ott voltak az országban, csak most átköltöznek a fővárosba. Figyelj, eddig is ott volt. Van pénz lóvéra. Jó van. Szomszédosok lesznek akkor a Remedyvel, nem? Azt nem tudom, hogy ők is ott vannak-e. Na, ott férnek ők is. No, 2024-re lesz kész az új székház, ott áradoztak, hogy ilyen zöld lesz, meg olyan zöld, meg ennyire környezetben lehet, meg rohadt modern, meg hát nyilván jóval nagyobb, mint a mostani, ami így jelzős értékkel, ugye a Sony szépen feldúzasztja őket AAA szintre, mint pénzügyileg, mint ugye ember, tehát erőforrás szintén, ami nem hülyeség, szerintem pont az a lépcső, amit ők így végigjártak, abból az látszódik, hogy abszolút alkalmasak arra, hogy nagyobb projektekbe is belefogjanak. Ezt a helyzéből vonták le a Returnalba? Hát figyelj, mondom, megnézed a Resogant, megnézed a Returnalt, és ugye a kettő között eltelt, mit tudom én, 4 év, uh-huh. Nem tudom pontosan mennyi. Lehet, hogy több, mert azt még PS4 korszak elején adták ki, azt meg ugye jóval később PS5-re, de azért mind léptékben, mind minőségben van egy hatalmas előreugrás. Tehát abszolút szerintem egyébként képesek arra, hogy egy AAA címet letegyenek. Új IP-n dolgoznak, tehát nem Returnal folytatás lesz, ezt már tudjuk, viszont azt elmondták, hogy minden olyan dolgot, amit ők ebbe a játékba akartak beletenni, de vagy nem volt rá elég emberük, vagy elég pénzük, vagy elég idejük, azt az új játékukba fogják beletenni. Amiről ezen kívül tényleg, hogy új IP nem igazán tudunk semmit, meg hogy már léptékében nagyobb lesz, mint a Returnal. Én kíváncsian várom egyébként, szeretem a Housemarque játékokat. Nem mondom, hogy abszolút nekem valók, de én a Resogunnal is jól szórakoztam, én a Returnal-al is ellövöldöztem. Ott a műfaj az, ami nem áll hozzám annyira közel, mert a Souls-like-ot szeretem, ezt a roguelike, meghalok, újra kezdem teljesen a legelejéről, ezt annyira nem. De azt nem veszem el tőle, hogy ez is egy egészen jó játék volt. PC-n szarul fogyott, de egyébként PlayStation-re elment belőle, azt hiszem 600 ezer. Hát az ott se sok. Nem olyan rossz, azért mondod ezt, mert ugye mindig azzal dobálózunk, hogy elment belőle 1 millió, 2 millió, sok millió, de azok ugye 4-5-6 évig fejlesztett 150 millió dolláros játékok azért a Returnal messze nem ennyibe került. Hát emlékezz vissza, hogy ők valami 30 dollárért akarták adni a Sony, áraszta be 60-ra. Világos, amíg nem tett mögé akkora marketinget a Sony. Bár mostanában egyébként sok minden más mögé sem tesz akkora marketinget, úgyhogy igazából ez kár lenne számunk kérni pont a Returnalon. Figyelj, kíváncsi leszek rá. Reméljük, hogy egyébként a fejlesztés nem most a költözés után tervezik elkezdeni, mert akkor ebben a generációban... Nem, hát most is fejlesztik. Még nincs kész a székház, tehát még nem költöztek át, jövőre lesz kész. Na, szuper. Meg tudod, ezek ilyen digitális adatok mozgathatóak viszonylag könnyen, tehát nem... Tudom, a Sony ezt pontosan tudja. Igen. Sony-nál ezt tudják. Nem csak cégen belül, hanem cégen kívülre is egészen könnyen mozgatható. Export. Abszolút. Oké. No, ha már szóba került a PlayStation portál, akkor beszéljünk már egy picit róla, hogy mégis mi a helyzet vele. Miért került szóba? Hát arról, hogy még a Jim Ryan-es példa kapcsán, hogy milyen irányba kezdtek el tapogatni. Ja, ja. Vannak számaink most már, hogy szerepel a piacon. Meglepő, és nem meglepő. Van mind a két serpenyőben valami. A PS Portál ez a, nem tudom kinek az agyszüleménye volt, tehát hogy kitalálták, hogy csináljunk egy PlayStation handheldet, ugye kézi konzolt, ami önállóan nem jó semmire. Tehát, hogy adunk nektek egy eszközt, ami önmagában nem használható. Konkrétan ez egy iszonyatosan ronda dizájn. Tehát így fogtak, ketté fűrészeltek egy DualSense kontrollert, és beraktak közé egy tabletet. Nekem a Switchnek a dizájnja se tetszik annyira, de értem miért olyan, meg hogy miért van úgy összerakva, mert hogy lecsatolható. Ez tényleg, erre nem tudok azt mondani, hogy ez szerintem nem dizájnolta meg senki, ezt csak így összebaszták. Tehát kibaszott ronda. Tehát nagyon. Mondok egy érdekességet. Tudod, mi volt az, ami most így szembe jött a napokban? Igen. Hogy megint valami, amit a Switchnek a javára kell írnom. De figyelj, én, aminek én nagyon-nagyon tudnék örülni az elkövetkező generációban, vagy ha valaki venne rá fáradtságot, hogy bazd meg, dizájnoljanak már meg egy kurva kontroller tartót ezekre a konzolokra. Vagy valami megoldást. Mert ezekre gondolsz? Aha. Mert ugye a konzolon akarod tartani a kontrollát? Igen, ez egy visszatérő probléma, hogy oké, valahova végre leteszem a konzolt. Oké, az készen van, le van téve. Oké. Valahova, valami normális helyre. Na most, ha a tévé akkora, hogy elfoglalja a szekrényt, akkor bárhova teszem máshova azt a rohadt kontrollert. Nálam például most pont egy olyan áldatlan állapot van, hogy a szekrényre sehova nem tudom letenni, mert onnan lecsúszik. Kellően gömb alakul az összes kontroller, vagy picit megdőlt felületre teszed, onnan lecsúszik. Erről veszel olyan szekrényt, ami ferde. Tényleg, lecserélem a szekrényt a kontrollert. Na és a lényeg az, hogy a Switchnél ezt tök faszán megoldották. Befejezted a játékot, felcsatolod két oldalra, ott a konzol készen van. Itt meg mindegyik másikkal pöcsölni kell, mert ha a konzolra teszem rá, és nem olyan, mint az Xbox, akkor a PlayStation tetejéről lecsúszik, mert nem lehet valahogyan beleilleszteni. Semmit nem tudod az a nagyobb kontroll. Töltődokkolót. Tényleg vegyek hozzá még egy dokkolót. Hát az legalább tölti is. Ha már mindenképpen oda akarod, én ezt nem értem, miért akarod a konzolra rakni. Tehát nekem a konzol a tévé mellett van, a lakás másik oldalán. Azért, mert hogyha például leteszem pihenőüzemmódra, és nem kikapcsolom, akkor tudja tölteni a kontrollert. És akkor másnap, amikor leülök játszani, akkor tudok tölteni a kontrollert. De minek vigyem be magammal a hálószobába, hogy ott villogjon? Én odarakom mindig a kontrollert, ahonnan ülök. Tehát ahol ülök, ahonnan játszom. Miért vinném oda a konzolhoz? A szoba másik felére. Mert konzolról tudod tölteni, csak nem foglal el még egy ajzatot. USB-C, bármiről tudod tölteni. Hát például a konzolról. Ezt csinálom én is. Rendben. Ezzel nem tudok most veled együtt nem, most mindegy, értekezni, nem, de a nappaliban van a konzol, fasznak vigyen be a kontrollert külön a hálószobába, hogy ott töltsön, vagy tegyem le egy teljesen másik el. Jó, persze meg tudom oldani, csak egy plusz olyan mozdulat, tudod, ami most mi a fasznak kell ezzel szórakozni, miért vigyen a kontrollert mondjuk 8 méterre a konzoltól, csak azért, hogy egy ajzatról töltsön, amikor feltehetném a konzol oldalára. Ott van a kis éjjeli szekrényem, rajta van egy ilyen Crash Bandicoot figura, így tartja a kezét, abba bele tud rakni, kontrollertartó. Tök jól funkcionál egyébként. Igen, ugye? Mm-hmm. És még jól is néz ki? Hát azt... most nem mondok. Ja, hát nem értékeled a jó dolgokat. Na mindegy, úgyhogy elakadtunk ott, hogy miért ilyen kibaszott kurva ronda a PS Portál attól a cégtől, aki egyébként megdizájnolt egy PSP-t, meg egy PS Vitát, amelyik szerintem mind a kettő szép kézi konzol volt. Na mindegy, az a lényeg, hogy ugye nagyon sokat tanakodtunk, hogy mégis hogy ki a tököm találta ki, hogy erre egyáltalán szükség van, mert ugye semmi más nem tud az eszköz, csak hogyha van egy PS5-öd, akkor azon vagy helyi hálózaton, vagy ugye az interneten keresztül streamelheted rá a játékot. Mint ahogy egyébként megteheted ez bármilyen létező okos eszközre. Tehát telefonra, tabletra, mindenre tudod már most is streamelni a játékot, ugyanúgy, nem tudom miért kell ez egy dedikált eszköz, mondhatnátok, hogy de hát ott van benne a kontroller, DualSense kontroller, Bluetooth-on párosítható a legtöbb ilyen eszközzel. Tehát még ez se. Mindegy, tök mindegy. Valaki kitalált, hogy ez jó lesz, mindenki fogta a fejét, hozzáteszem nem csak mi, hanem körülbelül a médiában mindenki, és ennek ellenére ugye előrendelhetővé vált az eszköz, és igaz, hogy egyelőre csak Japánban, de Japánban 12 óra alatt eladták az összeset, mindet. Azért én megnézném, hogy ebből mennyit fognak visszavinni, szerintem nagyon sokan nem ott tudják, mi az a PS Porta. Egyébként ezen én is gondolkodtam, hogy vajon tiszta volt a kommunikáció, hogy ezt önmagában nem lehet eszköz nélkül használni? Szerintem nem. Én nézegettem. Tudod, mire tudok még elgondolni? Nem véletlen, hogy egyszerre jött ki ez az eszköz, meg a PS5 streaming. Tehát arra tudok gondolni, hogyha vásárolsz hozzá szolgáltatást, és gyakorlatilag előfizetsz mondjuk egy ilyen PS Plus extrára, vagy valamire, és akkor ugye nincs PlayStationod, de a szolgáltatást fizeted, és akkor a kis kézi konzolodra tudod streamelni a tartalmat. Maximum erre tudok gondolni, mert szerintem is a kommunikáció nem volt tiszta, és állítom neked, hogyha most így kezébe adnád valakinek itthon, Magyarországon, és csak annyit mondod, hogy ez a PS5-höz van, akkor nem biztos, hogy ő tudná, hogy ehhez egyébként maga az eszköz is kell, tehát kell, hogy legyen egy PlayStationod, amiről streamelsz. Úgyhogy maximum erre tudok gondolni, hogy így. De a japánoknál olyan szempontból értem, hogy ugye kurvára helyszűkében vannak, meg ők állandóan mennek jobbra-balra, ott ugye általában a wifi lefedettség is, meg 3G, 4G lefedettség, 5G tök jó, vagy elég jó nagyvárosban, úgyhogy így értem, ők az összes ilyen mobil szareszközt megveszik, hát a Switch-et is a mai napig brutál eladásokat produkál ott. Hozzáteszem, én így is több értelmét látnám egy dedikált hardware-rel rendelkező eszköznek, tehát amit tud futtatni, nem PS5 nyilván nem, de mondjuk PS4 játékokat on the go, mindenféle streamelés nélkül, de lehet, hogy egyébként, hogy el kell fogadnunk, hogy akkor ezek szerint ez a jövő, hogy akkor így akarnak az emberek játszani. Tehát Japánban biztos. Megjelent ugye, vagy előrendelhetővé vált ugye az USA-ban, meg az Egyesült Királyságban is, ott azt olvastam, hogy azt hiszem Amazonról elfogyott, de hogy más retailereknél még kapható. Viszont Japánban konkrétan nem kapható, tehát ott kiürült a készlet teljesen. 12 óra alatt. Igen, pont azért mondta, hogy Japánban ezek a handheldek egyébként úgyis kurvára mennek, úgyhogy valószínűleg ez lehet a háttérben. Hát mindenhol máshol meg valószínűleg sokkal inkább döntő tényező volt az, hogy mit tud effektív az eszköz. Hát nagyon semmit. Igen, most nem is nagyon viszik. Mondanám, hogy lehet, hogy leakciózásnál fog működni, de egyébként se drága. De egyébként, mármint, hogy hazai viszonylatban drága valami 100 000 forint körül van. Hát itthon, igen, de egyébként ki... Na, ez a 150 000, nem jó, annyiért nem, de hogy, tehát annyiért már, és akkor itt meg azt mondom, hogy kapsz egy switchet, ami dedikáltan futtat játékokat, úgy, ahogy, tehát nem Mortal Kombat 1-et akarjatok rajta játszani, de egyébként ezt nem tudom elvenni tőle. Nem, meg egyébként van ennek felhasználhatósága, tehát például te olyan játékos vagy, más, mint én. Tehát például te azt mondod, hogy magaddal viszed a játékot az ágyba. Igen. És történetesen nincsen mondjuk képernyő a hálószobádba. Okay. Akkor például ez egy tök jó megoldás lehet, hogy oda viszed, és akkor játszogat még rajta. De ezért vennél mondjuk 100 000 forintért egy dedikált eszközt. Én nem, de el tudom képzelni azt az embert, aki igen. Akkor bebindolom a telefonomra, azt nyomkodom azon. De lusta vagyok ezzel szórakozni, meg egyébként a Sony-nak az applikációi híresen rosszak. A Sony applikációi azok legalább olyan ocsmányú néznek, és annyira szarul működnek, mint a Micro-étek. Azt nem veszem el, hogy például a Sony mobilos applikációja az egy rakásszar. Hát a PlayStation-os applikáció is borzasztó, meg egyébként most próbálkoztunk a Sony-nak a egyik gépével, volt nálunk egy... Most csak azért fogom mondani, hogy érezzétek, hogy körülbelül mennyire kapott volna az agyfasz, hogyha tényleg ezzel próbálkozunk, de volt nálunk egy 2 millió forintos váz, meg egy hozzávaló körülbelül 100-200 000 forintos objektív. Egy ilyen 4 milliós cuccal rohangáltunk fönt, a fasz 4 milliós, de 2 500 000-as cuccal rohangáltunk fönt valahol a hegyekben. És... annyi kellett volna csak, hogy letámasztjuk, és akkor távolról a Sony applikációján keresztül elsütjük, hogy milyen fasz a képeket lehet majd csinálni. Mm. Szerinted működött az applikáció normálisan? Hát majd megőrültem, bazmeg, hogy fölegyensúlyoztuk ezt az egészet, hogy nehogy valami baj essen, bazd, mi ingünk atyánk rámegy. Lerakod, kihozták, megcsináltuk, oké, és bazdmeg azért nem tudjuk használni, mert a Sonynak a saját applikációja a saját eszközével nem működik okostelefonon keresztül. Yes. Sikerült végül megoldani egyébként, de hogy mi ott majd átfagytunk, mire ez működésre sikerült vergődni, az is biztos. Hát az iPhone-nál néztem, hogy egyébként sugároz-e valami jelet a két készítő. Hát ez olyan, mint hogy a Sony gyártja az egyik legjobb, ugye ezek az IMX szenzorok, amiket a telefonokban használ, mit tudom, a Samsung, meg még egy csomó más, Huawei, talán az Apple is, nem tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, de tudom, hogy a Samsung konkrétan használ Sony IMX szenzorokat, amik egyébként a Sony telefonokban is benne vannak, de ott szarabból működik, mert nem tudnak hozzá szoftvert írni. Kurva jó az optika, meg kurva jó az egész, nagyon fasz. Tehát, ha van hozzá egy normális szoftvered, az a Sony nem tud hozzá csinálni. Tehát, jó, de egyébként ez valamilyen szinten látszik a sajnos még a PlayStation-on is, mert én azt mondom, hogy látszik az evolúció a PS3-as dashboard óta, de én ezzel a PS5-össel sem vagyok teljesen kibékülve, tehát tudtak ott is olyan idióta elbaszott helyekre rakni egyébként fontos dolgokat, amiket mondjuk meg szeretnék keresni, más funkciókat meg az arcombatól, amit az életben nem fogok használni. Tehát, hogy ezt így nehezen bocsátom meg neki, hogy azt se tudták nagyon megoldani. Meg múltkor elindítottam a PS4 Pro-mat, és te hallod, én ott nem tudom, mit csináltak, de ott olyan kibaszott kurva lassú lett a menü. Tehát, hogy azt így nem tudtam hova rakni. Hogy... igen, és itt ezt beszokott az önnel, hogy igen, mert hozzászoktunk az SSD-hez. Hát egy két dolgot mondanék, az egy dolog, hogy hozzászokik az ember az SSD-hez, de azért én párhuzamosan használom a PlayStation 4 Pro-t, nem most csodálkoztam rá, és kurva feltűnő a kettő közti tempókülönbség, sokkal feltűnőbb, mint a kezdetekben volt. Egyrészt... nem mindig volt a PS4-es olyan lassú a rendszer. Én emlékszem, hogy mikor megvettem annó, akkor még úgy egész fluid volt. Tehát azt itt szerintem szépen lassan telirakták olyan funkciókkal, hogy ez ne tudjon normálisan működni. Igen, és volt még valami basszus, amit mondani akartam ezzel kapcsolatban, csak az a baj, hogy tartok egy gondolatnyi szünetet, és már is elfelejtem ezeket a dolgokat, pedig rettentően fontos volt. Na mindegy. Aha. Na mindegy. Okay. Majd eszembe fog még jutni. Hát ha eszembe jut, akkor majd megszakítom az adást, vissza tudja. Ja más igen, amit mondani akartam. Bazd meg azért, azt fejlesztők bekaphatják-em. Tehát amikor mondták azt, hogy fú, gyerekek, új korszak kezdődik a játék konzolok történetében, mert SSD. Uh-huh. És nem is akármilyen SSD, baszó SSD. Igen. Olyan SSD-k lesznek, hogy beszartok. És tényleg mutatták is, az első mérések olyanok voltak, hogy mi beszéltünk is róla, többször hivatkozási alap volt, hogy a csúcsunál nem lehet elolvasni az különböző tippeket, meg hinteket. A csúcsú az pont Revgen volt, de igen. A pókembernél volt? A hinteket nem lehet elolvasni, annyira fel lett gyorsítva a loading screen. Nem, a csúcsunát, ami le kellett lassítani, de a csúcsú még Prevgen volt, tehát ott ők azt úgy adották meg, hogy hard drive-on volt annyira baszol betöltés. Most lényeg az, amit ebből ki akartam hozni, hogy azért tudod, amikor a Baldur's Gate egy visszatöltésnél fél perc, 45 másodperceket tölt, és azért ott a trial and error nem egy ritka meg játékmeneti elem, akkor azért ugye elkezdek gondolkodni, hogy mit csinálnának ezek, hogyha a Prevgenre kellett volna kiadni a Baldur's Gate-t, akkor ilyen 5 perceket töltene egy játék. És nem a Baldur's Gate-t akarom ebből a szempontból basztatni, nagyon sok játéknál látom mostanában azt, hogy kurvára kitolódott a töltési idő, és nem látom annyival szebbnek egyébként a játék. Nem tudom, mi a fasz töltenek ennyi ideig. Hát, SSD-ről. Azért, ha megnézel mondjuk egy Miles Morales-t, ott másodpercek alatt tölt be a játék. A Miles Morales-nél igen. Vagy ott van a Horizon Forbidden West, ott is a gyors utazásnál rányomsz valamire, ott a Demon Souls remake, hasonlítsd össze a régivel, tehát itt annyi, hogy megfogod a teleportot, és ott vagy a réginél. Ezek mind launch címek, igen, persze. Nem csak launch címek, vannak újabbak is, sok a belső fejlesztés, én nem mondom, de egyébként én próbáltam a Baldur's Gate-et HDD-n, na abban nincs köszönet. Ezt mondom, hogyha ezt tehát, ki a Prevgen adták volna ki HDD-re, akkor mi a fasz? Ott konkrétan nem is a játék betöltése, hanem a textúrák betöltése volt olyan, hogy így beléptem a játékba, és vártam. Vártam, míg behúzza a textúrákat. Nem láttam a mapot. Úgy, tudod, ott épült fel. Régen ugye az Unreal Engine-nél láttál ilyeneket, hogy amikor pakolt egymásra a rétegeket. Tehát, de ott is. Nyilván mások voltak a prioritások, és egyébként utána emiatt vettem egy plusz SSD-t a gépbe, és rengeteget javult, és PC-n egyébként még egy viszonylag lassabb SSD-n is egész gyorsan visszatölti már a dolgokat. Nem tudom, PlayStation-on milyen gyorsan tölt. Én nem, tehát nem ez a rányomsz és betölt, kibírható. HDD-n rettenetes, tehát HDD-n ilyen fél órákat töltögetett, az brutál volt. Van is egy PC-s verzióban van egy olyan plusz opció, amit be tudsz kapcsolni, hogyha HDD-d van, és akkor valami trükközik a háttérbe. De igen. Én azt mondom, hogy ez fejlesztő függő, kinek mi a prioritás. Én azt látom, hogy azért nagyobb fejlesztőknél használták bőven ezt a funkciót, és a AAA megjelenések azok így töltögetnek be a jelen generációs konzolokon. Tehát, hogy azért ott volt egy erős előrelépés. Szerintem visszaültetnélek egy, nem is tudom, mit mondjak neked, ami Prevgen cím, és ilyen kegyetlen kurvasokat töltött, de mondjuk egy Red Dead Redemption-hoz Prevgenen, hát azt nem köszönnéd meg, vagy biztos, egy Witcher 3-hoz. Biztos vagyok benne, csak tudod, amikor az volt, hogy itt, hogy tolod a technikát a fejlesztők alá, és mondjuk maradjunk ennél, és kapaszkodok egy kifejezésbe, de nem azért rajta dugózzak, csak a kifejezésem, hogy nem prioritás, hogy az SSD-t kiszolgáljuk, akkor azért felmerül bennem, hogy anyád hogy van. A fejlesztő agyával gondolkodva, hogy nem prioritás az SSD-t, ráadásul mondjuk azt hiszem, hogy M2-es SSD van bennük, tehát ezek még gyorsak is ráadásul, tehát bazd meg, tehát igazából csak annyi kéne, hogy használd azokat, és akkor jogosan merül fel bennem, hogy egyébként mik azok a elemek, amiket még nem éreztek prioritásnak használni. Multiplatform megjelenésnél nehéz, az, hogy figyelembe kell venned azt is, hogy nem biztos, hogy SSD-re fogják telepíteni. És mivel ugye máshogy helyezkednek el, tehát máshogy helyezi el az adatokat lemezen, meg ugye flash drive-on, és a flash drive-ban is most van annak külön cache, nincs külön cache, hogy húzzam be úgy, tehát hogy nem állíthatok be olyat, hogy túl gyorsan menjen, mert akkor, hogyha valaki nem SSD játszik, akkor nem jönnek be időbe az adatok, és akkor úgy jársz, mint ahogy mondtam én is, hogy ott lebegett a fal levegőbe 20 percig, amíg meg nem találta egyébként azokat a textúra adatokat, amiket le kellett húznia. Tehát, hogy nehéz itt. Én nem feltétlenül védeni akarom őket. De az AC mirásnál akkor hogy tudják megoldani? Az AC mirás kicsi. De hogy kicsi? Az egy tök jól megcsinált játék. Nem az. Olyan tűéles dolog, láttad volna abban, hogy néz ki a szamár, beszarsz. Kurva jó. Jó, de szerinted a Pikminnek is baszó grafikája van, tehát hogy azért ebben nem vagy ezt kozdék rá, hanem muszáj. De igen, a legtöbbször open world játékokban gyors utazásnál látod ezt. Hogy ott most tényleg meg lehet-e csinálva, vagy nem. Igen, meg repülőn. Vagy hogyha biciklivel mész a szakadékba. Jó van. Na, menjünk tovább. Okay. Tessék, itt a kedvenc híred. Ezzel rugóztál a múlt hónapban nagyon sokat. Hadd az, hogy miért röhögtem. Min? Ez. Igen, na mondjad, miért? Jó, tehát múltkori refiben ugye beszéltünk arról, hogy hol marad a PS5 Slim. Erre a héten jön a, hát még csak bejelentésnek sem mondanám. Bejelentés. Hát a PlayStation blogon oda szoktak már mindent kirakni. Ja, mondjuk azt, hogy PSVR-t is ott jelentették. Ami a Balázsnak bejelentés, azt én posztnak mondanám, tehát kijött a PlayStation blogra egy poszt. Jó. Érted, a bejelentés szerintem az, amit mondjuk a showcase-en mutatsz be, vagy mondjuk egy State of Play-en. Az, hogy csinálsz egy blogbejegyzést, az így ilyen... Oké. Okay. Azt a szakmán kívül szerintem nem sokan szemlézi. Max még egy pár fan, de... Nem sokan nézik azt. Ja. Meg utána úgyis lehúzza az összes portál. Na szóval a lényeg az, hogy végül ott bejelentették a PlayStation blogon, hogy jön a PS5 Slim. És néztem, hogy... Nem hívják Slimnek egyébként. Nem, tehát ezt nem hangzott el. Nem, nyilván nem a Slim jön, hanem egy karcsosított PlayStation 5. Meg lehetett nézni a képeket, egyébként kurva jól nem néz ki. Nem akarják összezavarni a felhasználókat. Ja, mert nehogy az legyen, hogy a szeptemberre tervezték a Slimet, úgyhogy nem a Slimet jelentették be, hanem egy új PlayStation 5-öt. Hát, mert így nem kell új címkéket legyártani. Az ugyanúgy PS5. Na mindegy, igen. De nem csak ezzel nem akarták összezavarni a drága de egyébként kiderült, hogy igazak voltak azok a képek, amiket láttunk nagyjából másfél-két hónapja, mert tényleg úgy néz ki. Én ezt nem akartam elhinni. Szerintem egyébként fosul néz ki, de... Nekem egyébként tetszik, mert maga azért, mert hogy amiket oda is írtál, hogy 30%-kal kisebb, 18-24%-kal könnyebb, ezek jó dolgok, mert nyilván, ha emelkedted, meg pakolgatod, most nem ez elég rendszeres, akkor ez fasza. Tényleg ez egy tök jó dolog, de azért úgy felmerül bennem, hogy azért korábban, amikor jöttek a PlayStation 3 Slim, meg a PlayStation 4 Slim, az nem annyi volt, hogy vékonyabb lett a gép, hanem azért sok mindent újra gondoltak benne. Az egész felhasználhatósága nagyságrendileg a PS3-nál muszáj volt, tehát ott kényszer vitte rá őket, meg költséget kellett csökkenteni. Nyilván, egyébként a Slimet egyébként is azért szokták kiadni, hogy költség csökkentsenek. A PS4-nél meg... Nem tudom, szerintem az alap PS4 is kurva ronda volt, a Slim is rohadt ronda volt, a Pro is nagyon ronda. Tehát, hogy a PS4-nél az összes verziója rettentően szarul nézett ki. Én szeretem a Go frissítő dizájnt, úgyhogy... Ja. Viszont bejött, amit találgattam, hogy valószínűleg ezt fogják csinálni, hogy egy terás háttértárral jön már az új verzió, ami ugye eddig 825 GB volt, amiből azt hiszem 660 volt felhasználható. Úgyhogy több hely lesz rajta, ami pozitívum. Azért vettek is ki belőle dolgokat. Ugye az egyik dolog az, hogy felcsatolhatós Blu-ray olvasó vásárolható hozzá külön. És Edinburgh, köszi. Azt úgy tudjátok megoldani, hogy egyébként egy ilyen csíkkal el van felezve gyakorlatilag az új PS, és azt tudjátok az alsó rész külön lepattintani, oda fel lehet rakni a meghajtót, és akkor egy nyilván ahhoz tartozó fedlapot, ami már ugye ez egy picit ilyen kövérebb, azt rá lehet rakni. Itt ami egyetlen dolog, amit ezzel kapcsolatban furcsáltam, az az árazása volt, mégpedig azért, mert úgy volt kiírva a hivatalos oldalon, az onnan származik az információ, hogy Amerikában $80, Európában meg 120 euró lesz az a Blu-ray olvasó. És így azt már megszoktam, hogy egyébként botor módon a dollár-eurót azt egy az egybe szokták váltani, pedig nem ugyanannyit ér a két valuta, de hogy itt nem igazán tudok a felett így magamhoz térni, hogy a 80 dollárból hogy lett 120 euró, mire ide került Európába. Artisius. Köszi, Field Fury az 50-et. Közben egyébként gondolkodom azon, amit mondasz. Figyelj, én most olvastam olyat, hogy egyébként az Egyesült Államokból most intenzíven baszogatják el Európát. Tehát nem szöges bakancsal, hanem egyelőre még csak verbális szinten. De hogy azért itt lesznek majd szankciók, ez lehet, hogy valami hasonlónak az előfutára, nem tudom. De figyelj, nem úgy volt, hogy ebből a PlayStation Slimből két modell érkezik? Egy beépített Blu-ray-es, meg egy old digital? Vagy ez úgy lesz, hogy lesz egy old digital, és abban lehet berakni a Blu-ray-t? Hát meg tudod venni bundle-be az évvel együtt. Tehát, hogy meg gyárilag rá van csatolva. Uh-huh. Az itt is van. Látod? Ide fel is írtam az árazáshoz, uh-huh. hogy fog ez kinézni. Egyébként, ha megnézed, itt is ugye lesz ugye a UHD Blu-ray-es verzió, ami Amerikában 500 dollár, nálunk 550 euró. Mert valamiért nálunk ugye 50-nál drágább. Ez a mostani PlayStation 5-nek az ára egyébként. Vagy 450 euró. És az érdekes, a digitális edition az 450 USA dollár és 450 euró is. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez így hogy jött ki. Teljesen mindegy. Nyilván itt egyébként érzékelhető, hogy alapvetően ha tervezel majd a későbbiekben hozzá Blu-ray olvasót venni, akkor jobban jársz, ha alapvetően azzal veszed, mert úgy olcsóbb. Mert úgy csak 50 dollárral kerül, vagy 50 euróval kerül többen, ha azzal veszed meg alapból. De hogyha nem akarsz ilyenre költeni, életemet nem tudom, mikor raktam be utoljára nem ezt a PlayStation 5-be, úgyhogy én azért egy jó darabig legalább a first party címeket lemezen vettem. De most már nagyon, szerintem egy két éve nem volt benne lemez. Tehát egyébként szerintem a PlayStation 5 digitál az teljesen jó vétel, 450 euró lesz. Ami fura, hogy egy horizontális állványt adnak, ugye az alap PS5-höz van ez a kis talp, igen, amivel tudod használni állítva, meg fektetve is. Na most ezt az újat, ha jól értelmezem, akkor a horizontális akkor az ugye tehát állítva tudod használni. Nem, az a fektetve? Jó. Tehát akkor alapvetően csak fektetve tudod használni, ahhoz kapsz egy ilyen kis kihajtatos lábat, vagy nem tudom, ami ilyesmi volt, és majd 30 euróért vehetsz hozzá pluszba egy vertikál állványt, amivel fel tudod állítani. Úgyhogy ilyen is lesz hozzá, mint pluszba megvehető dolog. Nem tudom ezen már miért kell spórolni, hogy miért nem tudtak hozzá kitalálni egy ugyanolyan lábat, mint a, vagy csak rájöttek, hogy külön is eladható, tök mindegy. Illetve 50 euróért vehettek rá színes oldallapot, amire a Sony most jött rá egyébként, nagyon sok külsős cég meg már nagyon-nagyon régóta gyárt mindenféle mintás oldallapokat a PlayStation-höz. Tehát, ha jól értem, sikerült megoldani azt, amikor beszéltünk a PlayStation Slimről, nekem az volt a hipotézisem, hogy ez a Blu-ray meghajtó, ez igazából egy olyannyira kényelmetlenül rácsatolható drive lesz erre a konzolra, hogy már csak esztétikai okokból sem akarod majd megvenni. Ehhez képest, amennyire én látom, vagy láttam a képeken, igazából... Ez ennyi, látom. Aha, ez annyi, hogy fogod és bele tudod építeni a konzolba, és akkor működik. Na most, hogyha eleve legyártanak olyan modelleket, ami azzal a céllal jött létre, hogy bele lehessen rakni a konzolba. Igen. Akkor miért nem gyártják le ezt a modellt is? Miért? Azt, hogy eleve legyen egy olyan PlayStation Slim, amiben benne van a lemez meghajtó. De azt a felfogást értettem volna, hogyha van egy digitális konzol, amire kívülről rá tudsz csatolni valamit, de ez olyan. Akkor csak egy, mert... Értem, tehát, hogy van egy digit konzolunk, és onnan beleépíted. De én azt hittem, hogy ez egy ilyen kis külső USB, és valami lesz, mert így, hogy végeredményben kapsz egy ugyanolyan konzolt, ami úgy néz ki, mintha benne lenne a drive, akkor ennyi erővel benne is lehetne. És ennyi erővel legyárthatnák ugyanúgy. Ezt de ez két gyártósor. az több pénzbe kerül. Így egyfajtát kell gyártani. Aztán majd hozzácsapod, vagy nem csapod hozzá. Tehát ez így nekik egy költségkímélő megoldás. Így gyakorlatilag el fogunk jutni oda, hogy egy gépet kell a Sony-nak gyártania. Ugye most kettőt kell, sőt majd most, amíg, illetve ugye már befejezik a régiek gyártását, tehát azt elmondták, hogy innentől kezdve nem gyártanak már a régi gépből, és csak kifutó jelleggel lesz. El fog a polcokra tűnni a régi PlayStation modell, tehát hogyha olyat szeretnétek, egyébként még most vegyetek, mert ha az elfogy, azt már nem fogják gyártani, csak és kizárólag ez lesz, mint ahogy annó ugye a Slim is váltott a FAT PS4-et. Ezt teljesen megértem, illetve nem négyféle konzol gyártanak, hanem Egyet. Csak ugye... Illetve hát már jövőre már meg kettőt. Mellette ez a Pro. Csak mellette ez az állványcsere, ez kicsit nekem ilyen Apple-osnek tűnik ez a húzás, hogy gyártunk valamit, valamit belerakunk, hogyha szeretnél valami extrát, például törlőkendőt a monitorodhoz, azt is tudsz venni 10.000 forint. Próbálkozik ezzel a Sony, csak szarul csinálja. Tehát hogy az a baj, hogy minden második produktum olyan, ami megállja a piacon a helyét, mert ha megnézed, a PlayStationhez is kapni kurva sok minden, van ez a fejhallgatója, nem az InZone, hanem a sima PlayStation-es fejhallgató, lehet hozzá webkamerát kapni, minden szart, igen is csináltak ilyeneket, de egyébként a DualSense-en kívül szerintem semmi nem éri meg, mert annyira nem jó. Aztán ugye próbálták ezt PC-n is, az InZone volt, ugye az InZone monitorok, meg az InZone fejhallgatók, na hát arról már regéket meséltem egyébként, hogy a kurvára túlárazott InZone fejhallgatójuk hogyan esett szét gyakorlatilag másfél hónap normál használat alatt, tehát az sem igazán jött be nekik. Ja, bocsánat, látom, mutattam nekem? Azt mutattam. Nekem mutattad, mert többször jött is mutattam. Bang & Olufsen füles. Na. Úgy egyébként, hogy ez egy idén kaptam pár hónapja. Na, a H9-es InZone-nál ugyanez volt, ott konkrétan a közep egy kiesett. Szétszakadt a bőr, és megadta magát. Két hónap használt után. Úgyhogy ők is tudnak mellé nyúlni, ám bőven. Nézd, nekem a Slim maga az tetszik egyébként, tehát jó gép, de igazából így, hogy már be van szellőztetve, vagy jövőre jön a Pro. Aha. Tehát, hogyha most már gépet vennék, akkor az, vagy cserélnék valamire, akkor már inkább a Pro lenne, mint a Slim. Nem tudjuk még az árát, meg hogy egyáltalán szükséged van erre. Neked tartalomgyártóként nyilván értem, hogy miért kellene a Pro, de egyébként egy átlag játékosnak csak játszani akar. Én afelé tendálok, hogy legyen egy minél olcsóbb gép, és legyen hozzá egy olyan előfizető, amivel minél többet tudsz játszani. Tehát az optimális a casual rétegnek szerintem az éri meg a legjobban. Mennyibe kell vagy ki most a PlayStation? Hát ez bár pont láttam, azt hiszem, hogy 185 ezer forintért mennek. 180, ez euróba kifejezve mit jelent? Gondolom, hogy ennyi. Ez a 450? Hát mennyi most az euró? 360, 370? Fogalmam sincs. 360, azt hiszem, 363, igen, valahogy így 360. Akkor 500 valamennyi euró, lehet, 550 gondolom. Aha. 210 ezer forinttel láttam most a FIFA-s bundle-t PlayStation 5-re. 384. Oké. Okay. Mert akkor igazából maradt az ár. Az ár az maradt. Csökkent a gyártási költség. Sőt, a digitálnak ugye kvázi lejjebb ment az ára. Szerinted egyébként a PlayStation 5-nek melyik konzol az elsődleges konkurenciája? A Series S vagy a Series X? Hát... szerintem egyik sem. Már olyan szempontból, hogy a két cégnek teljesen más a megcélzott réteg, meg a Microsoft nem konzolt akar eladni, Microsoft Game Pass-t akar eladni neki, aztán hótra kurvára mindegy, hogy te az most vettél Xboxot, vagy nem vettél Xboxot. Mm. Meg azért sem tart, vagy ha már nagyon a számok felé akarunk elmenni, kétszer annyi PlayStation van a piacon, mint Xbox S és X együtt. Aha. Tehát, hogy igazából ilyen szinten nem, ez most olyan, mint hogyha azt kérdezted volna, hogy a PS4-nek melyik hozza a konkurenciát, meg megint csak sebeny, de háromszor annyit adtak el benne. Tehát, hogy a Switch-et meg nem sorolom ide, mert megint ez egy teljesen külön téma. Ugye nem is akkor jelent meg, mint ezek a konzolok, meg teljesen más rétegre lő. Tehát egyébként a három nagy konzolholder szerintem most tökéletesen megvan egymás mellett, mert a Nintendo a casual játékosoknak akarja eladni a kézi konzolját, azt a réteget fedi le, nem is használja kb. Senki kidokkolva, mert kirakod egy 55-ös OLED-re és behánysz. sokszor az ötszoroson is, de az 55-ösön biztos, de nézd tök mindegy, rajta, nem is arra nézd való. Nézd meg a Pikmint rajta, jó, rendben, oké, mindegy, megvan a saját rétegük, a Microsoft, mint mondtam, most vagy veszel Xboxot, vagy nem veszel Xboxot, akkor veszel PC-t, amin Windows-t használsz, ami jól esetben fizettél, akkor nekik abból van a bevétel, Game Pass-t használsz, ott van, a Sony meg a PlayStation-t akarja eladni neked, amin a belső címeit nyomatja. Ezért mondom, hogy tök jól megvannak egymás mellett, és azért szerintem le is szarják nagyjából, hogy melyik konzolban mennyi fogyott, mert ilyen szinte nem releváns az összehasonlítás, mert lehet olyan éve például a Micronak, hogy nem ad el csak 3 darab Xboxot, de mondjuk PC-n meg elad 30 millió Game Pass előfizetést, lehet, hogy neki az jobban megéri. Meg azért a konzolok nem mennek nagy haszonnal, ugye az első pár évben veszteségesek, és utána kijönnek nullára, és általában az első revízió, vagy jelen esetben a Slim megjelenésére tehető az az időszak, amikor már haszonnal árulják, kivéve a Nintendo-t, mert ő az 5 forintos hardware-t szokta adni 240 forintért. Meg most jött ki az iPhone 15, ami borítja az asztalt, úgyhogy igazából... Milyen minden szempontból? Hát onnan, hogy ez is most már játékkonzolnak hirdett. Ja, én is akarok 5 szolon Resident Evil 4-ezni. Meg tökre összehasonlítható, mert egyébként mennyi egy új iPhone, 600 ezer forint? Valahogy amiben meg tudod venni az összes többi konzolt kétszer. És veszem már egy Pikmint. Például. Úgyhogy tényleg az nagy konkurencia. Na, beszéltünk arról ugye, hogy live service, ezt még a Sony mellé csapjuk, mint témát, és szó volt arról, így említettem, így megszellőztettem, mint jövőbeli témát, hogy 25 embert küldtek el valahonnan. Na honnan? Hát a Naughty Dog-tól. Ja. Hogy kapcsolódik az a Last of Us-hoz? Elvileg úgy kapcsolódik, hogy ugye nem titok, hogy régóta dolgoztak a Last of Us Multin, ugye amit mi Factionsként hivatkozunk rá, de ez csak a régi játék multi módja miatt szoktuk, mert ugye nem volt azt hivatalosan elnevezve. És ugye rájuk küldte a Bungit a Sony, hogy nézzék már meg, hogy egyébként ez ugye a piacon megállna el a helyét, és ők meg mondták, hogy ja, ez nem. Tehát, hogy ez lehet, hogy egyébként egy marha jó játék, de hogy live service-re alkalmatlan, az is igaz. És hát a Sony reakciója erre az volt, hogy jó, akkor ezt most jegeljük. Uh-huh. Ami azért fájó pont, mert nagyjából kész volt a játék, és ez lett volna a legújabb megjelenése a Naughty Dognak. Na most ezt ugye jégre rakták, egyébként szerintem ehhez kapcsolható, hogy ezt a 25 embert elküldték, nagyjából be tudjuk lőni, körülbelül 400-an dolgoznak a Naughty Dognak, ezek a belsős fejlesztők. És ugye azt tudjuk, hogy a Last of Us 3-ot megfejlesztik, de hát őszintén szólva szerinted ez ebben a generációban meg fog az jelenni? Muszáj lesz, tehát hasznos lenne, mert ugye a Last of Us film jelezte eddig a PlayStation generációk végét. Ez sehol nincsen kimondva, tehát ettől még lehet, hogy a Last of Us 3 akár következő generáció nyitó címe, vagy félgenerációs címe, tök mindegy. De furák ezek az egyszerre megtörténő dolgok, hogy Jim Ryan elhúz, hogy a Jason Schreier úgy értesül, hogy lemondták a Last of Us. Főnök is most mondott fel nem olyan rég. A Naughty Dog, nem a Neil Druckmann, tehát nem kell megijedni. De hogy a... Kijedne meg... A live service-től is elfordulnak, és elbocsát a Naughty Dog. Tehát ugye, ha valamit megtanulhattunk az évek során, meg amióta a reflektort visszük, hogy 10-ből 9, vagy 100-ból 99 pletyka a játékiparban igaz. És lehet, hogy ez pont az az egy, de amennyiben nem, akkor viszonylag magabiztosan mondhatjuk, hogy ami most itt zajlik, az lehet, hogy a Sony-nak egy paradigmaváltása, és valószínűleg kihátrálás ebből a live service-es hogy mondjam, irányból? Mm-hmm. Valószínűleg. Nehéz lenne, meg ugye ez nem hivatalos, ha jól tudom. De. Ez hivatalos? 25 embert elküldtek. Igen, itt írják valakik, hogy ezek egyébként valószínűleg kontraktorok voltak, vagy ilyen bedolgozó emberek, de majd látni fogjuk. Nem írtam fel az összeset, mert nagyon-nagyon sok volt, de csak az elmúlt két héten 8-10 játékfejlesztő stúdió jelentette be, hogy küldenek el kisebb-nagyobb számban embereket is építenek le. Hogy nem. Akkor, amikor elvileg arról beszélünk, hogy a játékok egyre nőnek, és egyre több ember kell ahhoz, hogy le tudják gyártani. Bár nagyon érdekes ilyen szempontból például a Mirage, ami majd lesz teszt, de ugye már arról egy véleményed, meg én is nagyon sok mindenkit olvastam, és úgy konszenzusosan az a vélekedés, hogy kifejezetten jót tett a játéknak, hogy összenyomták. Tehát, hogy egy jóval kisebb területen, jóval egyszerűbb játékmechanikával, nem telibaszva mindenféle felszedhető dolgokkal, meg kérdőjelekkel a mapon, tehát, hogy egy core játékot tettek le, vagy core játék élményre alapoztak, és ez tök jót tett neki, mert már mindenkinek elege van a elmehetek a halálfasz a 22-re elpreccedni, de igazából lényegi dolog nincs mögötte, csak benne van az opció, meg ilyenből van 600. Úgyhogy én egyébként híve vagyok annak, hogy tényleg egy picit így forduljunk vissza olyan szempontból, és most nem arról beszélek, hogy remake-eket meg remastereket kell orba szájba tolni, de igenis meg kéne nézni, hogy azok a játékok annól miért voltak sikeresek, és nem biztos, hogy kell annál több. Tehát, hogy nem biztos, hogy le kell tenni egy bonyolultabb játékot, egy nagyobb játékot, meg hasonlókat. Mert hogyha inkább legyen egy 20-30 óra játékélményem, ami aktív és élvezem, mint hogy legyen egy 80-90 órás játék, amivel 5 órát fogok játszani, mert tele szalad a tököm a hülyeségei miatt. Aha. Jó, persze, vannak kivételek, mint ott a Baldur's Gate, amiben 400 óra meg 6 végig játszás után is találsz még olyan tartalmat, amivel el lehet szórakozni, de ilyenből jön, mit tudom én, 5 évente egy. De ennyi, tehát ott volt az első AC, ami a maga idejében sem volt kimagasló, de azért mondjuk előrépés volt bizonyos szempontból, mondjuk a Prince of Persiához képest, mert az látszódott már a Two Thrones-nál, hogy az a formula elfáradt, és akkor ott tudtak váltani. Csak utána elvitték az AC-t is egy olyan irányba, viszont nem volt jó irány, és most, hogy visszatérnek a gyökerekhez, most megint működik. Tehát ez a több nem mindig jobb elve, tehát lehet, hogy tényleg nem kellenek ekkora stúdiók, vagy akkor ennyi embert lehetne úgy foglalkoztatni, hogy nem 5 évent adnánk ki játékot, 3 évent adnánk ki játékot, ami lehet, hogy csak egy 25-30 órás játék, úgyis beleszárazva 70 euróra, tehát tök mindegy, de mondjuk sokan meg fogják venni, mert tényleg nyújt egy olyan élményt, és ugye itt oda kell venni az impulzus vásárlást is, meg azért tegyük hozzá, egy kevés játék van, ami hosszú ideig bent fog tartani, viszont ha kevés ideig tart bent, de az az élmény pozitív, akkor el tudod könyvelni magadba, hogy ez a franchise, ez jó, ezt szeretem, ez így tök jól össze volt rakva, és akkor következő részt is lehet meg fogom venni. Az AC-nál megint csak például ez baszódott el. Nekem egyébként az Origins az tetszett, de az az irányvonal, amit képviselt, és amiben utána szerintem nem is a Valhalla, bár ugye a Valhalla volt a legnagyobb AC játék, de az Odyssey már képviselt, hogy olyan túltolt, de érdektelen, értéktelen tartalom volt benne, hogy így megölte a játékot. Tehát így ránéztem a mapra, följött a 80 millió kérdőjel, és így aha, jó, akkor kikapcs, ez engem nem érdekel. Uh-huh. De tartalom nem volt mögötte. Érdekes a Ubisoftnál egyébként ez a fajta arab térséges kötődés mennyire erős. Tehát a Prince of Persia-nál már nevében is azzal a területtel ugye ráépítettek egy franchise-t. Yeah. A Assassin's Creed ugye onnan indult, az altai rossz szál. Most, hogy visszatértek ugyanoddal a Mirage-zsal, most úgy tekintenek erre, mint egy ilyen sokadik reneszánszára az Assassin's Creed-nek. Tehát lehet, hogy a Ubisoftnak egyébként ezen a vonalon belül kéne maradnia. Egyébként nagyon érdekes a pont, hogy Ubisoft jutott el erre a megállapításra. Nem, tudod mi a vicces? Szerintem ők ezt nem tudatosan csinálták. A Ubisoft szarba van, és nagyon gyorsan kellett nekik egy AC játék, hogy meg tudják tolni ennek az évnek még ugye a pénzügyi eredményeit. Láttuk már ilyet a Ubisofttól, amikor például a Rainbow Six Extraction csinálták. Tehát tudjuk, hogy amikor a Ubisoft gyorsan akar videójátékot csinálni. Mondjuk azt is dolgoztak, hogy 6 évig, valami 4 címen futott az a játék. Az Extraction? Ja. És tehát én ezen nem azt érzem egyébként, hogy ezt kurva gyorsan össze kellett lapátolni, vagy megpróbálom, remélem tudom érzékeltetni majd a videóban, de ha játszol ezen a játékon, ezen sehol nem érzed a kapkodást. Tehát ez valami olyan elképesztően kurva jól össze van rakva, hogy Nem tudom, én most még egyelőre keresem magamban a megfelelő szavakat, de ez tényleg egy jó játék. Nekem az idei év egyik meglepetése, nem hittem volna, hogy én még ezt a Assassin's Creed játékkal valaha is jót fogok szórakozni. Én azt hittem egyébként, hogy ki vagyok égve a faszba. Mondjuk ez nem az AC határolja be, tehát hogy emiatt most ne gondolod, hogy nem így van. De viszont egyébként tényleg így leültem el, és játszogatok, el vagyok, és nézegettem a szamarat. Kurva jó. Úgyhogy meg tevegelek ott a homo. Neked a Shrek-et akkor. Abban is van, igen. Úgyhogy neked is az csak a sárkány miatt tetszik. Persze. Jó, vonuljunk tovább. Most már felszabadultak a Sony békjója arról. Beszéljünk egy kicsit a Microsoftról, azon belül is az Activision Blizzard King körüli kavarról. Jó hírünk van. Úgy néz ki, hogy az angoloknál is átment ez az egész cécó. Áldásokat adták rá, úgyhogy hamarosan, egy héten belül? Talán. Épp most olvastam, itt a cseten írta valaki. Amikor írtam fel ezt a hírt még ugye pár napja, akkor úgy volt, hogy a CMA-ra várnak, ugye az angolokra várnak, és most úgy néz ki, megegyeztek velük is, és ha jól értettem, akkor hivatalosan is lezárult a Microsoft Activision Blizzard King felvásárlás. Bilovic azt mondja, hogy ma 3-kor hivatalos lett. Szuper. Akkor teljesen releváns információt tudunk most veletek így megosztani, meg frisset. Végre lezárhatjuk ezt is, hivatalos, a és játék, a Microsoft élet. A játékipar legnagyobb akvizíciója, konkrétan, ami valaha volt. Így van. Sőt, szerintem még jó pár másik iparnál is igen szép előkelő helyet foglalna el a maga 69 milliárdos. És itt nem fogunk róla beszélni, pedig itt majd mindenképp hozzá akarok tenni valamit. De egyébként igen, tehát a Micro ezzel szert, tehát most már hivatalosan is Micro játék az összes Call of Duty, a Diablo, az Overwatch, de ezeket pontosan tudjátok. Mondjuk az Overwatch-en nem dicsekednék, de igen. Figyelj, van legalább egy live service FPS-ük, az is van. Csak mindenki utálja, mint a szart. De nem ez az első. Jó, igaz. De figyelj, bejött. Bejött, megcsinálták. Valamelyik hivatalos szervezet volt az, amelyik azon picsogott. Jelzem egyébként félig meddig jogosan, hogy ha ezt nem képesek a nemzetközi szervek közül senki megakadályozni, akkor semmit nem lesznek képesek megakadályozni ebben a témában. Amiben egyébként van valami. Azért nem értek egyet, mert ugye az Nvidia ARM felvásárlást ezt konkrétan ketté baszták. Tehát hát ez senkit nem érdekelt. Ja, tényleg. Oké. Okay. Nem akartam megszakítani a magas rögtű gondolatodat. Kérlek, folytasd. Egy élmény átnyolgó kiakadsz. De mindegy, ne, neked. Úgyhogy a lényeg az, hogy ez egy történelmi pillanat, és nagyon kíváncsi. Egyébként ennél nagyobb adó nem lesz a Micronak a kezébe. Tehát, hogyha... megveszi, majd figyelj, megnézi rangsor szerint, hogy mi az, ami még ott van a tetején. Ekkorát már nem tud venni, mert azt hiszem még az Electronic Arts is valami 20-30 milliárddal olcsó. Ezt összekössük az utána lévővel? Persze, azt azért írtam fel egymás után. Na és itt ugyebár szerintem most legalább annyira árgus szemek, nyilván kevésbé, de legalább, de azért nagyjából annyira árgus szemek figyelik, hogy mi fog történni legközelebb, hogy mi jön most, mint az, hogy végül is végbe megy a felvásárlás. És már szivárognak hírek, ugye pár hete szintén beszámoltunk arról, hogy valaki már kézhez kapott olyan Game Pass update-et, amiben benne van a Call of Duty Ghost, meg talán a Vanguard, meg még valami. Igen. És itt most pontosan nem tudom, valamilyen X-Post kapcsán, ugye ez a Péternek az utóda, hogy mondjátok ilyenek? Microsoftnak a hivatalos Twitternek fogom hívni, leszarom. Ment ki, gyakorlatilag egy kodos info, annyi volt, hogy jaj, de jó, jön az új kod, az mennyire jó lesz, és akkor hozzá csapták, hogy egyébként meg úgy néz ki, hogy akkor átment a Microsoftos deal, hogy megvettük az Activision Blizzardot, és hogy még nincs arra terv, hogy a Modern Warfare 3-at vagy a Diablo 4-et ebben az évben berakják Game Pass-be, de azon vannak, hogy ez minél hamarabb megtörténjen, és az ő számításuk szerint ez valamikor a jövő év folyamán lesz egyébként releváns vagy vállalható, tehát hogy ezek szerint, és ez Microsoftnak a hivatalos kommunikációja volt, úgy számoljatok, hogy jövőre elkezdenek bekerülni az Activision Blizzard King-es címek Game Pass-be. Pontosan mikor, azt még nem tudjuk, hogy bekerül-e mind, még nem tudjuk, de mivel a COD MV3-mal példáloztak, így szerintem, ha valami be fog kerülni először, akkor az ez lesz, mert valami nagy dobással kell nyitni nyilván. Vagy az lesz, akkor MV3-mal bezárólag bekerül az összes eddigi Call of Duty. Hát, azt attól függ, hogy a Micro mennyi pénzt akar elégetni a régi COD szerverek futtatására. Ha valami, akkor pénzenek szervere van a Micro-nak. Hát jó, csak ezt már mondtam ezerszer, hogy mindig azt mondjuk, hogy végtelen pénzük van, és nyilván van rettenetesen sok, de valahol ott, az tök mindegy, hogy leignorálják, de valahol ott egyébként kell lennie egy embernek, aki így utána számol a dolgoknak, hogy mikor fog ez az egész megtérülni, vagy hogyan fog ez az egész megtérülni. Tehát a számolatlanul mindent csinálok, az nem megtérülés. Tehát ezt is valamilyen szinten okosan kell. Na és akkor ide csatolnám azt, amit viszont én olvastam erről, igen, hogy a Bobby Kotickkal volt egy interjú, és mondta, hogy először is nagyon-nagyon elégedett. Hogy ne lenne, mert jön neki a vaskos bónusz. Tehát, hogy ő nagyon-nagyon örül, hogy a Micro végzi most már a kiadói teendőket, ugye most már ez se az ő vállát nyomja, és hogy belenézett a Micro-nak a különböző ilyen dolgaiba, és hogy kurva jó kutatásfejlesztések zajlanak, meg nagyon komoly lehetőségek vannak, meg stb. Bobby-nak aztán kurvára mindegy. És hogy most már olyan erőforrások állnak az Activision Blizzard King mögött, hogy most már olyan franchise-okkal is foglalkozhatnak, amikre eddig erőforrás hiányában nem volt példa, és külön kiemelte a Guitar Hero-t. Tudod, ez mit jelent? Ez mondjuk pontosan azt jelenti, amit az előbb mondtál, hogy eddig, a Kotick alatt, azt gyártottátok, ami hozta pénzt. Fosta a pénzt, csak azt. Gyakorlatilag az összes létező stúdiójuk kodot fejlesztett. Ott nem voltak ki, egy-egy ilyen próbálkozás volt. Ugye a remékekkel, régi játékok remékeivel, de ott is végeztek biztos piackutatást. És most szerintem az van, hogy jön a Micro, egyébként itt kérdeztétek, hogy szerintetek lesz a változtatás, és azt szerintem lesz is, meg nem is. Szerintem az Activision Blizzardhoz alapban nem fog hozzányúlni a Microsoft, nagyjából úgy fogja kezelni őket, mint a Bethesdát, hogy itt ez a talicskányi pénz, ezt így odaadom, és akkor ezzel vállaljátok, hogy majd eddigre meg eddigre legyártotok nekem X játékot. Ennyi lesz. Vezetőségben se lesz nagyon csere, most már egyre kevesebbet hallani a... Pont azt írták, hogy a Bobby elvileg távozik. De arról tudtunk is, hogy nem fog maradni. Én nem tudtam. Tehát, hogy neki ez egy ejtőernyő volt gyakorlatilag kifelé, de szerintem a vezetőség, főleg a középvezető, felsővezető szinten nem lesz akkora nagy változtatás. Én nem gondolom, hogy jobb hely lenne majd. Mit csinálsz? Próbálom korrigálni, amit elszúrtál. Ja. Miért nem lokkoltad le a kamerát? Na, az nem szokás. Mondott egy olyan, hogy te plokk. Az baszta el. Ja. Mindegy. Szóval szerintem ettől nem lesz jobb hely vagy az Activision Blizzard, ahol jobb helynek nem fog minősülni a dolgozók szempontjából, meg semmi ilyesmi. A Micro majd hozzávág egy csomó pénzt, aztán várja a játékokat. Amiben ti majd érezhettek változást, az tényleg olyan lesz, hogy minden létező projektet le fognak zöld utazni, tehát előkerülnek majd a Guitar Hero-k, meg az összes többi ilyen régi Activision Blizzard cím. Ugye a Blizzardnak is vannak régebbi címei, amiket már feszegettek, hogy elővesznek az Activisionnél is, ülnek csomó régi hülyeségek, ugye Phil Spencer mondta mindig, hogy hát akkor majd most jön a Hexen, meg a nem tudom mi, üljetek le Hexenezni, tudjátok meg milyen jó volt. Én megvettem múltkor a Gogon az összeset, hát senkinek nem kívánom egyébként. Akkor az a saját idejében egyébként, mert nem volt más. De mindegy, úgyhogy az összes ilyen szart már jóvá fogják hagyni, és akkor ebből majd valami el is készül. És azokat nem azért fogják, mert azokat nem azért kell gyártani, hogy pénzt termeljenek, hanem hogy a Game Pass-be be lehessen rakni. Ó, egyébként az milyen lenne, hogyha azt mondanák, hogy fogják a Hexent, mármint úgy, ahogy van, és belebasznák Game Pass-be. A régit? Aha. Nem hiszem, hogy sokba kerülne, hát Gogon be lehet húzni, vagy másfél dollárért az összes. Az meg a kvékeket bekúrták, minimális, azt mondták, hogy tesznek rá egy ilyen checkerboard lófaszt, és 4K-n is fog menni ugyanolyan szar minőségbe, és akkor ez odáig vagyok, hogy megy a kvék. Én most ugye váltottam gépet, és kipróbáltam a Quake 2 RTX-et. Megcsináltak ugye raytrace-elve. Ja, ez kurva jó egyébként. Hallod, így... miért? Tehát, hogy így tudsz dobálni ilyen fényforrást, és akkor attól le kéne essen az állam, és így kurvára nem látom, hogy ez most miért jó nekem. Úgyhogy megint csak ott tartunk, hogy nem értem, hogy miért van tolva ennyire raytracing. Azon kívül egyébként, hogy 3090-en 40 FPS-sel megy a Quake 2. Régen ennyivel sem ment jó. Jó, rá. Tehát, és akkor most már tud raytracinget, jó? Ja. De mindegy. Úgyhogy vannak ilyen fura dolgok. De mindegy, lezárult, tök jó. Jönnek nem sokára az Activision címek, meg majd mindenből is lesz játék. Azt viszont szerintem nagyjából várható, hogy a nisebb címeket nem fogják multiplatformra kiadni. Valószínűleg. Egyébként én már régóta mondtam, csinálnak egy normális Guitar Hero-t, basszák bele a Game Pass-be, és tegyenek mögé egy... gitárt. Nem. Van még olyan, aki egyáltalán gyártana hozzá... van, sőt, volt egy cikk, ezt előkeresem. Ne keresd most előkeresem, nem érdekel. Előkeresem. El fogod rontani a felvételt. Nem, működni fog. Ja, ilyen neves oldalakról hozod információt. Én csak minőséget. Aha. Szedek össze, és itt volt valahol, nem fogom abba hagyni, mindenféleképpen elő fogom, mert itt van. És itt volt egy olyan hivatkozás, konkrétan a gyártóra, hogy mindegy, valaki, volt itt egy valamelyik periféria gyártó, hogy ők kurva szívesen gyártanának kieget ilyen ritmus játékokhoz, hogyha lenne valaki, aki hajlandó ezekbe investálni. Találnak olyat, aki... Nem fogom most előszedni a cégnek a nevét. De figyelj, hogyha itt összeállnak ezek a dolgok, és valaki odaállít a Phil-hez, te figyelj, mert Phil, nálatok van a Guitar Hero. Mi gyártanánk hozzá gitárt. Mit szólnátok, hogyha ez működne, és akkor már csak zenét kell mögé tenni, és egy normális modell. Ja, szeretik ám, hogyha folyamatosan zenét kell licenszelni valami réteg játék mögé. Azt szeretik, kifizetni nem szeretik, de egyébként ők benne vannak. Hogyha nagyon nagy a hiszti, akkor megveszik a Spotify. Szerintem az már kifutott a Guitar Hero, az kutyát nem érdeklik a ilyesfajta ritmus. Hát téged meg még három ilyen öreg embert. Hát mi vének, tudod, mi boomerek. Én ezért akarok játszani. Ha ki fog jönni a Guitar Hero, ne elvonulok valahova. Egyébként most miről beszélsz? Nem mondtad, hogy akar hozzátok a telekre venni egy rock band szettet. Most az egy másik dolog. Engem meg még három ember, de azt nem teszi hozzá, hogy abban a háromban ő is benne van. Hát jó, de nekem jó a régi is, nekem nem kell az új. Na jó, na. Beszéljünk a Redfallra. Jó, beszéljünk. Igen, mert ugye ez is Microsoftos hír volt még, csak hogy lássuk, hogy ilyen is kerül a Game Pass-be. Ja, itt ezt egy dolog miatt írtam ide föl, szerintem régebben is beszéltünk azzal, hogy már kutya nem játszik a Redfall-lal, ahhoz képest egyébként, hogy 5 hónapja jelent meg. És akkor, amikor megjelent, volt a maximális játékos szám, egyidejű játékos szám 6100 Steamen. Most ott tart a játék, hogy nem lehet megtölteni egy 4 fős lobbit. Tehát, vagy ha jó napod van, akkor talán sikerül, mert az elmúlt egy hónapban a legmagasabb játékos szám az 36 volt. De általában egyegyű a játékosok száma. Az azért úgy durva. Jó, nyilván ebben a Steam-es adatok vannak benne, a Game Pass-esek nem, de nem hiszem, hogy ott egyébként olyan kiemelkedően magas lenne a játékosok száma. Nyilván a Game Pass-en kívül sokkal-sokkal magasabb. Főleg most, hogy kijött a Gran Turismo? Forza Motorsport, meg a nem tudom, mik ezek, az meg Starfield, meg az ilyenek. Ja. Tehát ilyenkor biztos mindenki Redfallozni akar. Figyelj, ők azt mondták, hogy egyébként az nem jelent semmit, mert az Elder Scrolls Online és a Fallout 76 is elég szar állapotban jelent meg. Bethesdánál ez ilyen szokás. És hogy azt is rendbe hozták mind a kettőt. Mondjuk az igaz, hogyha a Fallout 76-ot nem adják ingyen PS Plus-ba, akkor az konkrétan bezárhatta volna a kaput, ugye ez kiderült. Ezt nyilatkozták is. Az SO az úgy el van. De nagyon tetszett, hogy egyrészt, hogy mondom, hogy ők nem adják fel, ők dolgoznak rajta. És azt nyilatkozták, képzeld el, ezt kismásoltam. Ez kurva. Hogy helyre fogjuk hozni a játékot, mert hogy Mert hogy a Game Pass örökké él, és ezt ők a Game Pass-be gyártották, ezt fel is vállalták. De igen, így van leírva, tehát így nyilatkozták, hogy a Game Pass örökké él. Game Pass lives forever, igen. És hogy ezt azért kell megtenniük, mert hogyha 10 év múlva valaki előfizet a Game Pass-re, akkor a Letfall ott lesz, és tudnak, velük tudnak vele játszani. Nem akarok köcsög lenni, de tudod, hogy hangoznak ezek a dolgok? Ezek olyanok, mint ezek a kormányközeli segnyaló cikkek. Ez pont olyan, tudod, ez a, igen, mert hogy 10 év múlva is benne leszünk a Game Pass-ben, meg a mit tudom én, mert ha 10 év múlva csatlakozol a Game Pass-hez, ugye ez már magában igen, fogja, 10 év múlva itt van a Game Pass, a Phil Spencer nem adott 10 évet a Game Pass-nek a 2 héttel ezelőtt nyilatkozatában. 28-ig vagy meddig? 28 vagy 27-ig. Tehát Phil Spencer nem bízott ennyire az egészbe. Ő mondta, hogy ha ez befcsődöl, akkor hagyják az egészet a picsába. Ők meg azt mondják, hogy 10 év múlva is ott lesz a Redfall a Game Pass-be. Bazd meg. Tehát... Nem, ő nem a Game Pass-re mondta, azt mondták, hogy a Game Pass mint szolgáltatás működhet tovább, hanem maga az Xbox-án, aki mögül le, tehát, hogy igen. De az mit jelentene a Bethesda-ra nézve ez, egyébként? Hát semmi, nekem ebből az jött le, hogy amit mi is szoktunk pedzegetni, tehát ez a Game Pass-ben jó lesz mentalitás, hogy itt van ez a szolgáltatás, tök mindegy, mit rakunk bele. Tehát legyen belőle sok. És akkor... Ott van a Redfall is, kutya nem nézi, hányan játszanak vele, Game Pass-ben jó lesz, ott ezért rá tudsz kattintani, el tudod indítani, és működni fog. Egyébként we're going to get it to be a good game, tehát, hogy jó játékkel fogjuk tenni, igen, mert tudjuk, mint First Party Studio, hogy a Game Pass örökké fog élni. Igen. The Shipbuilder, köszi szépen a 10 hónapot. Hát, ez... Egyébként ezek azok a túlzások, tudod, amiket én rohadtul nem szeretek. Amit hülyét kapok például a Stalker 2 fejlesztőinél is. Ugyanezek. Tudod, amikor megígérünk mindent, meg szavatkozunk, hogy igen, most ez a probléma, meg az a probléma, és akkor eljutunk addig a pontig, hogy na most már meg tudjuk mutatni a portékát, akkor kiderül, hogy ja hát, szar van a palacsintában, nem is egy és nem is kicsi. És ez ugyanaz, tudod, hogy akkor most nyilatkozunk egy jót, és... olyat állítunk, amit még az meg a rendszer atya sem állít. Még közelítőleg se. Tehát konkrétan a Phil Spencer előbb vázolja az Xbox végét, mint ők a Redfallnak vagy a Game Passnek a végét. Tehát miért kell ezt csinálni? Ez egy tök szépen belesimul egyébként abban, amit az EA csinált ugye azzal a külsős reprezentatív csapattal, hogy amikor a srác 10-es, de single player játékokkal játszik, vagy ilyesmi. Igen. Vagy amit a Cyberpunknak a fejlesztői nyilatkoztak egyre másra, meg sok hasonló. Ez tökéletesen ugyanaz a nyilatkozat. Én nem is értem, hogy miért nyilatkoznak ezek, de mindegy, hagyjuk. Hát, jó, ezt már megbeszéltük többször, hogy a játékiparban senki nem tud nyilatkozni. Tehát, mi is podcastet csinálunk, hát most így... Jó, de mi felvállaltan kontagózunk, tehát hogy így... Engem bármikor, bárhol lehet idézni, tegyétek bíróságon hozzá, hogy ez nem azt jelenti, hogy igazam volt. Na, menjünk tovább. No, beszéljünk szakmáról. Unity, ugye a múltkor mondtuk, hogy a... Unity megpróbált áttolni egy olyasfajta retroaktív, gyakorlatilag előfizetés változtatást, ami egyrészt törvénytelen lett volna abszolút módon, másrésztről meg halál átgondolatlan volt, és szarul volt kommunikálva, és akkor finoman szóltam. És olyannyira nem számítottak rá, hogy ezen be fog mindenki rágni, hogy ugye a fejesek elkezdték a részvényeket tömegével eladni, mielőtt ez a bejelentés megtörtént, és mielőtt 15%-ot estek egyébként rögtön a Unity részvények. Na mindegy, és hát volt, aki ugye nyilván utána ebből visszakoztak, és megváltoztatták ezt az előfizetési modellt, állítólag most jobb is, mint volt, vagy és mi? Volt honnan hátrálni. Na mindegy, és akkor sokan védték őket egyébként, hogy hát csak a fejlesztők értelmezték félre ezt a változtatást, meg hasonló dolgok, és hogy hát igazából itt nem is történt olyan nagyon semmi skandalum. Na most ennek szerintem kicsit ellentmond, hogy John Riccatello, aki az Unity CEO-ja, meg előtte az EA is volt, az Electronic Arts-é, az konkrétan lemondott, vagy kipicsázták, hát ez ki hogyan értelmezi, vajon miért, most miért éppen. Nem marasztalt. Igen, hozzáteszem, hogy rosszul nem jár, mert ő is rengeteg részvényt adott, tehát, hogy nyilván, lehet egyébként, hogy ez meg is volt mondva neki, ez figyelj, jelents, bedézzük még, mi lesz, aztán majd mész. Uh-huh. Simán benne van. Nyilván arról nem beszélt, hogy bármit bánna abból, amit tett, vagy, vagy amit nyilatkozott, azt mondta, hogy privilégium volt majdnem 10 évig vezetni a Unity-t, és akkor nyalta ott a, hát ez a common ilyen mellébeszélést tudott, hogy jaj, de jó volt itt dolgozni, jaj, de szeretem a többi céget, aki besegített nekünk, meg az alkalmazottakat, meg, na most aki ismeri kicsit is ezt az embert, az tudja, hogy ez ilyen humbug fasság, amit mondott. Ugye ő volt az, aki annó, még amikor az Electronic Arts-nál volt, azt nyilatkozta, hogy az a játékfejlesztő, aki nem rak mikrotranszakciókat a játékába, az egy kibaszott idióta. És tényleg így jött le a Twitter, hogy fucking idiot. Nem tudom, erre biztos emlékszel, ez emlékszem. Pár éve volt. Tehát, hogy erről az emberről beszélünk. És ezt kiírta Twitterre. Igen. Tehát érted, tehát egy felelős CEO. Tehát ki az a hülye, aki fasságokat írog a Twitterre? Na, valaki rájön és törli. De hál' Istennek te nem vezetsz semmi multivállalatot. Nem, nincs cégem, meg sem. A céged, az, jó, pont ugyanakkor az Otherworld is, mint a Unity, nem? Egy kis különbség. Úgyhogy, ja. Szerintem, aki azon gondolkozott, hogy tényleg akkora átbaszás volt ez, mint amilyennek tűnt, az szerintem most így levonhatja a következtetést, hogy nem véletlen, hogy kipicsázták a CEO-t gyakorlatilag instant utána. Uh-huh. De majd biztos talál valami másik vállalatot, amit mehet tönkretenni. Tehát az ilyennél ez már félig meddig sikerült, átment a Unity-hez, most itt is jól leszivatta őket. Biztos, szerintem a Ubisoftnál erőszeretettel várják, ott úgyis izé. Vagy felszabadult a Sony-nak, sőt a PlayStation-nek felszabadult a pozíciója, mert Jim Ryan helyére. Az milyen bejelentés lenne. Ő lenne az új PlayStation honcsó. Aha. Ez... úgy kezdeni, hogy megemeljük az összes PlayStation árát duplájára, és akkor a PS Plus-on sem emeltünk eleget, hanem mondjuk lenne havi 100 000 forint, jó? Szerintem az... jó. Lehet, hogy 10 000 forintot lenned, de azzal többet keresnénk. Ja, és akkor innentől kezdve, hogyha úgy adjuk ki a teljes áru játékainkat, hogy 10 percig játszhatsz vele, és utána $5, még 10 percet. A Sony-val kifizettetni a FIFA licenciókat. A izénél volt ilyen, egyébként pont az egyik FIFA úgy hívjáknál, review-nál olvastam ilyet, hogy hát egyébként tetszett a játék, de azért adok neked Electronic Arts egy egycsillagos review-t, mert minden további csillag megvásárlás az $25-odba kerül. Ez jó! Ez jó! Ja. Ez tetszett. Hú, ez tényleg jó volt. Na ez a stílus. Úgyhogy, de egyébként kihatással volt a piacra is a Unity-nek a megmozdulása. Reagálta az Unreal is, az Epic. Ugye az Epicről beszéltünk a múltkor, hogy elég sok elhibázott döntést hoztak. Az egyik az volt, hogy rengeteg pénzt töltek a Fortnite-ba, ami tejet is egy jó darabig, aztán most már nem tejel annyira. Tehát, hogy most már úgy még mindig rettenet sokat keresnek rajta, de már nyilván nem annyit. Nyilván nem használt nekik azt se, hogy ugye Apple Store-ról lekerült, ugye ott volt egy pereskedés is, meg hát égették a pénzt jobbra-balra, fasságokra is. Meg úgyhogy... nem, gondolom, nem teszi oda bevételeknek, hogyha a Fortnite elsődleges célközönsége a 12 évesek. Igen. Úgyhogy több dolog is történt. Egyrészt ugye bejelentette az Epic, hogy elbocsátanak 830 embert, ami a 16% a jelenlegi munkaerejének. 10 mennyi? 16. Tehát kiszámolhatod, hogy, sok. Hogy így nagyjából mennyi. Tehát ebből adódóan akkor olyan 7000 ember körül foglalkoztathatnak? Nagyjából. Nem tudom, valaki szorozza fel. Ja. Na mindegy, úgyhogy elküldenek 830 embert. Jézusom. És történt más is, az egyik, hogy monetizációs modellt vált az Unreal Engine is, ugyanis eddig ugye úgy volt, és ha jól tudom, ez marad is, gamingben legalábbis marad, hogy úgy tudtad licenszelni az engine-t, hogyha $1 millió fölött volt a bevételed, Unreal Engine-es játékból, akkor azután számoltak fel 5%-ot, tehát mint amit extrába kellett fizetni. És az visszamenőleg ki kellett fizetni, vagy pedig 1 millió fölül számolnak minden további eladásért 5%-ot? Szerintem úgy van, hogy ami, tehát hogyha eléred az 1 millió dollárt, akkor, hogy most a fölötte lévőnek az 5%-a, ez nekem nem teljesen tiszta, de azt tudom, hogy eddig ezzel nem problémáztak, tehát nem lehet annyira necces. Ha valaki ebben jobban képben van, nyugodtan mondja el, vagy itt vagy a kommentekben. Bocsánat, nem Igen. És viszont az Unreal Engine-t rengeteg helyen használják a gamingen kívül is, tehát mit tudom, modellezésre, filmekre, ugye CGI-ra, hasonló dolgokra, viszont ebből nem realizált bevételt az Epic, mert ugye ezek a dolgok ilyen formán nincsenek monetizálva. Tehát az, hogy mondjuk CGI-t gyártasz egy filmhez, azért neked fizet ugye a forgalmazó, vagy, de viszont nem a piacon adod el. Tehát, hogy ott hiába fizetnek neked, hogy 2 millió dollárt, hogy ezt te megcsináltad, ez nem úgy számít bele. Ezért ott gyakorlatilag nem fizettek érte semmit, tehát licenszet, semmi ilyesmit. És most konkrétan a nem gaming vonatkozású felhasználásra akarnak egy olyat beépíteni, hogy minden egyes olyan alkalmazott, aki Unreal Engine-nel dolgozik, nem gamingről beszélek, utána gyakorlatilag egy ilyen licenszet kell vásárolnod az engine felhasználására, tehát hasonlóan képzeld el, mint mondjuk az Adobe. Pont ezt akartam mondani. Konkrétan ugyanaz. Tehát konkrétan ugyanaz. Per számítógép. Vagy felhasználó, vagy per, gondolom, hogy per állomás, mert ugye nyilván a munkaerőhez cserélődhet. Úgyhogy ilyen, egyébként nem tudom, hogy ez mennyire fogja kiverni a biztosítékot, de egyébként PC szoftverek között rengeteg ilyen van. Persze. Nagyon-nagyon sok. Egyébként, bocsánat, itt egy minta. Mm. Ez például egy konkrét minta. Igen. Ezt miért nem lehetett volna meglépni mondjuk a Unity-nél? Tehát miért nem mondták azt, hogy mondjuk egy hasonlóképpen működött? Lehet, hogy így működött, és ezen felül akartál verni. Tehát ugye Unity-nak lehet, hogy más ugye a célközönség azért a Unity-vel inkább indie játékokat gyártanak, az Unreal Engine-nel meg ugye inkább AAA-t. Azt meg nem tudom, hogy a Unity-nek egyébként a játékokon kívüli felhasználása milyen. Tehát az Unreal Engine-nél ezek szerint sokan használják másra is, tehát itt adta magát, meg ugye mivel AAA játékok készülnek vele legfőképpen, ezért itt az is adja magát, hogy 1 millió dollár fölötti bevétel. Azt mondja, hogy Unity-nél lesz 100 000 dollár, nem is tudom. Valami ilyesmi. Léptéket is mutatja. Igen. Ettől függetlenül elvileg kisebb a részesedése jóval az Unreal Engine-nek. Nem tudom. Sokféleképpen jött le a médiába ez, meg a fejlesztők között. De itt most ezt a dolgot igazából az Unreal Engine-re akartam kiegyezni, illetve még egy dolgot akartam mondani itt a leépítésekkel kapcsolatban, hogy az Epic Games Store-nak a direktora, vagy Director of Publishing Strategy, tehát a kiadási direktora, a kiadási stratégiák direktora, Sergey Gajonkin ott hagyja az Epic-et. Tehát ő konkrétan az Epic Games Store-hoz volt köthető, illetve annak a piaci stratégiájához. Azt mondta, nem derült ki egyértelműen, hogy ő most a leépítési hullám áldozata, vagy pedig magától megy el, de ő azt nyilatkozta, hogy nem egészen értett egyet az Epic Games Store-nak az üzleti stratégiájával. Ugye az az Epic Games Store-ról beszélünk, ami, mit mondtak, 2028-ig nulla megtérülés, és csak, nem, 2028-tól lesz azt hiszem nullán, és addig meg folyamatosan csak a pénzt viszi. És ez most kezdte el zavarni? Hát ő nem tudom, nem valószínű, hogy most kezdte el zavarni, csak oda mostanra jutott el odáig, hogy nem tudta átpasszírozni azokat az elképzeléseit, ami egyébként... Imád türelmet kérlek? Kurva, erre értékelem a szomszédokat. Na mindegy. Mm-hmm. Igen. Úgyhogy ő is bontja gyakorlatilag itt a dolgokat, és lelép az Epic-től. Hát nem túl jó az irány, ami eddig látszik. Mondjuk ugye az Epic Games Store az amúgy is egy necces dolog volt, amiben belevágtak és beletoltak iszonyat sok pénzt. Ugye nem is térült meg, nem is fog megtérülni még egy jó darabig. Úgyhogy hát kíváncsi, várom, hogy azzal is mit fognak kezdeni így hosszú távon, mert ugye folyamatosan adjuk ingyen a játékokat, és nem igazán nő a piaci részesedésünk a Steam-mel szemben, még mindig, mert akiket én ismerek egyébként, és vásárolnak PC-n például játékot, ők semmi más nem tartják az Epic Games Store, csak hogy behúzzák rajta az ingyen játékokat. Tehát olyat, hogy valaki ott vett meg játékot, mert nagyon kevésszel láttam. Meg hát a Micronak ugye volt az a két héttel ezelőtti szám, misztikája, tudod, hogy mennyibe kerülnek ezek a játékok a Game Pass-be. És ha az Epic is ennyiért vásárolja ezeket a cuccokat, akkor ott kurva sok millió mehet ám el a semmire. Persze, hát amikor volt ugye az Apple alapper, akkor ott kerültek ki számok, tehát az a, nem is tudom, egy fél éve vagy éve beszéltünk róla, és hát elég durva számok voltak mögötte. Jó, azt mondom, hogy a Fortnite mögött is, tehát bevételi oldalon is, de ugye az is látszott, hogy például mennyit buknak azzal, hogy ugye iPhone-on nem tudod nyomni, tehát hogy Apple-re nem érhető el, az, és az is $100 millió voltak, tehát hogy nagyon sok rettenet pénz volt. Jó, hát az Epic-kel most így... De azért tudod, mi a durva? Tényleg, hogy elvesztesz egy iPhone-t, azt mondod, hogy jó, hát elveszted az iPhone-t. Most az iPhone alatt nyilván az iPad-et is, vagy teljes Apple infrastruktúrát értem, de azért ez milyen durva már? Hogy basszus, ez ennyire mondjuk meghatározó lehet, hogy... Hát ez meg, hogy égeted a pénzt az Epic Store-ra. Na, ők például kíváncsi vagyok, amikor fogják azt mondani, hogy hát ez az Epic Store, ez szép, meg jó, meg akármi, de hát a pénzt az Unreal Engine hozza, meg a Fortnite, hogy meddig kell nekünk igazából az Epic Store ehhez. Hát csak utána tudod, tehát ezek a projektek azért nehezek, mert minél több pénzt nyomsz bele, annál nehezebben engeded el. Csak valamikor tényleg meg kell húzni azt a határt, hogy oké, ez most eddig veszteséges volt, beletoltunk ennyi pénzt, nyilván azt már nem fogjuk visszakapni, akkor megszavazunk annak ennyi bizalmat, hogy még tényleg dollár-százmilliókat beletudunk továbbra is, vagy pedig elengedjük, amivel lehet, hogy ugye, nyilván rengeteget beletoltunk, tehát az elvesztegetett idő, meg pénz volt, viszont legalább tovább nem bukunk vele. Tehát legalább egy ilyesfajta dolgot ki tudunk alóla vágni, vagy pedig tényleg toljuk bele a pénzt továbbra, és hát, ha jobb lesz. Csak kérdés, hogy tényleg az lesz-e, meg hogy mikor? Mert úgy látszik, hogy tényleg most már a Fortnite is kezd elkopni, nyilván még mindig milliók játszanak vele, de esnek vissza a bevételek. Ugye infláció volt a V-Bucknál is, most már többbe kerül. Úgyhogy érdekes minden esetre. Kíváncsi vagyok, hogy merre megy majd tovább az Epic. Főleg azért is, mert ha jól tudom, akkor jó nagy részesedés. Ugye van benne részesedése a Sony-nak is, meg azt hiszem a Tencent-nek van egy jelentős részesedése. Igen. Van kínai érdekeltség az Epicben, igen. Viszont, hogyha már érdeklődés visszaesésénél tartunk, hogy beszéljünk egy picit a FIFA-ról, vagy erről a EA Sport FC. Valami ilyesmi a neve. Még szokom. Úgyhogy még nem jött össze, viszont úgy lesz, hogy bejöttek az első számok. Hogy mekkora az érdeklődésre. Ami egyébként valahol várható volt. A visszaesés? Igen, ugye hivatalos számokat még nehéz mondani, általában az Egyesült Királyságból szoktuk megkapni a fizikai eladásokat, maradt ugye azt mérik. Most a GameIndustry.biz hozott le egy kutatást ezzel kapcsolatban, náluk az jött ki, hogy elvileg 30%-kal estek vissza a fizikai eladások, tehát ez konkrétan csak a fizikai kopik, nyilván a digitálist azt így nem tudjuk, az lehet, hogy pont ennyivel nőtt, bár azt nem hinném. Elvileg ez arra volt jó, hogy a Hogwarts Legacy-nak a eladásait így is lenyomta, tehát ez nem kell félteni az Electronic Arts-ot, hogy most már holnapra nem fogják megvenni 2 milliárdon a FIFA-t, vagy most már nem FIFA, hanem EFC, lófasz, nem tudom mi, majd kitalálunk erre valami nevet. Tehát azt lenyomta, de például a Zelda-tól elmaradt, ami lehet úgy is nézni, hogy nyilván a Zelda-ban rettenetesen sok fogyott el, de másfelől meg általában, amikor kijön a legújabb FIFA, akkor konkrétan agyonver mindent eladásba. Szerinted létezhet itt egy olyan impulzus vásárlás, ami teljesen megszűnik létezni onnantól kezdve, hogy megváltozik a brandnév? Tehát te vagy az az ember, aki mondjuk minden évben, mint a kódvásárló, minden évben bemegy és a FIFA-t leveszi a polcról, de ha megváltozik a név, akkor ér egy olyan inger, hogy hú, te jó Isten, mit csinálok én itt minden októberben? Minden októberben lejövök, és megveszek egy FIFA-t. És így, úristen. Mint amikor rájössz meg hirtelen, hogy a kedvenc boltodban már nem árulják azt a sherryt, amit mindig meg szoktál venni, és el szoktál kezdeni vedelni, és egyszer csak, mit tudom én, az az italosztály bezár. Két sarokkal lejjebb van egy másik bolt, de hirtelen beugrik, hogy hú, bazd meg, ez kurva par, most villan be, hogy 10 éve minden hétvégén ide járok le, bazd meg töményért. Ez durva. Hú, akkor talán... Az másmilyen durva. És hogy így akkor lehet, hogy váltani kéne. Figyelj, itt amit én látok, hogy fizikális eladásban ugye szerintem azért könnyebb, mert azért az átlag FIFA vásárlónak szerintem a 80%-a nek ez az egy játéka van. Nem ez az egy, mert minden évben megveszi. Erre de valami statis volt, azt hiszem. De igen, tehát hogy rengeteg. De nem véletlenül láttok legalább annyi, vagy még több bundled FIFA-val általában gépekből, mint a bármelyik first party játékból. Uh-huh. Azzal mindig el lehet adni. És mondom, rengeteg ilyen. Valaki tényleg egy játékot vesz, megveszi a FIFA-t rá. A focis játék neki azért kell. A focis játék. A FIFA. A katona. És ezért ő valószínűleg nem követte le ezt az egészet. Itt két dologra tudok gondolni. Ugye ad egy tökre várod FIFA 24, bemész a boldog, FIFA 24, nincs FIFA 24, ez van helyed, ez nem FIFA. De hidd el, hogy ez a FIFA, tessék, itt van. Jó, oké, elviszi, mert megmondták neki. A digitális vásárlóknál ez érdekesebb lehet, ahol beírod a keresőbe, hogy FIFA, és kiadja FIFA 23-at, és nincs 24, nem találod, ott arra tudok esetleg gondolni, hogyha megvetted a FIFA 23-at, akkor, és fenn vagy kötve az internetre, akkor szerintem egyébként megkockáztatom, ezt aki FIFA-zik, az meg tudja erősíteni, vagy cáfolni, hogy a FIFA 23-ban egyébként gondolom, hogy promotálták azt, hogy figyelj Józsi, készüljetek fel, hogy a következő már nem ilyen néven jön. De simán lehetem képzelni, hogy ahogy belépsz a menübe, dobálja fel ezeket a ilyen felúszó ablakokat, hogy figyelj, itt az új FIFA kijött, nem így hívják, ez a neve, ezt kell majd megvenned. Vagy a másik lehetőség az, hogy konkrétan eléd dobja a linket, hogy erre nyomjál rá, és akkor meg tudod venni, akkor behozza azt az oldalt a digitális platformon, amiből meg tudod venni, aha. De az biztos, hogy ez az elején nyögvenyelős lesz. Mikor már a IEFC 27 fog kijönni, és már volt 4 vagy 5 ilyen előtte, akkor oké. Okay. Csak mondom, az átlag Józsinál, aki eddig csak FIFA-t vett, hát most mondhatja rá azt, hogy hát akkor ugye volt régen Pro Evolution Soccer, meg ez, akkor ez is valami ilyen a másik focis játék, ami nem a FIFA. Homér, ha mondja, hogy Xbox Store-ba, ha beírod a FIFA 23, akkor bedobja, hogy IEFC 24. Na, akkor meg volt az árakapcsolás. Tudod, hogy én gondolkodtam? Hogy néhány évvel ezelőtt tartotta magát az az állítás, hogy nem baj, hogyha az EA-nél mondjuk szarul megy a Battlefield, nem baj, ha szarul megy mondjuk az Anthem, meg a Need for Speed, meg a többi, mert amíg a FIFA megy, addig az EA-nek a jövője, az be van biztosítva. Igen. Mi van, ha nincs FIFA? Van focis játékuk, de nincs FIFA. Uh-huh. Akkor mi van? Nagyon kíváncsi leszek egyébként, mert 30%-os visszaesés hangsúlyozva a fizikai eladásoknál, az szigorúan véve nem sok. Nem. Tehát ha azt mondod, hogy mondjuk a felét számolod fizikáikban, vagy inkább kevesebb, mondjuk 40%-ot. Azt akartam érzékeltetni, hogy ha a krumplipürétből kiveszel mondjuk 30%-ot, az nem olyan vészes. Ha a fizetésedből lecsípnek 30%-ot, azt azért érzed. Hát jó, ez a fizikai eladás, tehát ne a teljes egészen számolja, hanem valahanyad részével alapból is. Nyilván, csak ugye régebben, pár évvel ezelőtt azért a fizikai eladások nagyjából referáltak a digitális eladásokra. Most már ez nyilván borult, nem tudom milyen mértékben, de szerintem még mindig lehet következtetni arra, hogy körülbelül mi lehet a helyzet. Szerintem ez, én arra akarok kiukadni, hogy szerintem ez egyébként félrebaszhatja a vészharangot a Electronic Arts-nál. Szerintem nem fogja. Szerintem fogja. Tudod miért nem? Mert nincs a piacon másik játék, mármint hogy jelentős táborra rendelkező focis játék. Mondjuk ez igaz. Az baszhatna. Na, tudod mi baszna nekik keresztbe? Hogyha most azt mondaná, mert ugye $1 milliárd kérte a licenszért a FIFA. Uh-huh. Valahogy itt az, ami irreálisan magas összeget, az csak azért, hogy a licenszet használhatnak. Ha mondjuk azt mondaná a Microsoft, hogy nekünk, hogy itt megér. És megvennék a FIFA licenszet. És akkor az Electronic Arts mellett a piacon lenne egy másik focis játék, ami ki tudja, hogy milyen, de az lenne ráírva mondjuk, hogy FIFA 25. Vagy ők azt. És azért, hogy őszintén szóval nem hiszem, hogy a kurva bonyolult egy ilyen játékot összerakni, az Electronic Arts 20 éve nem is változtatott rajta. nekem nincs annyi. Nem az. Pedig egyébként lenne benne a költségek. Piaci ráció, szerintem abszolút benne van, mert azt tuti keresztbe kúrna mindenkinek. Mert, és nem akarok senkit megsérteni, de ennél a játéknál a vásárlói réteg is olyan, hogy ő nem tudja. Ő annyit tud, hogy FIFA a focis játék, az. Nyilván, tehát ez ugyanaz a célközönség, mint a Call of Duty-nál, hogy kell az új kod, mert az új mappokon akarok lövöldözni az új fegyverekkel. Igazából ez inger szintjén alig bonyolultabb, mint amit a FIFA-sokból kinéznek. Tehát nincsen probléma, tehát ebben a közegben egyébként én is benne vagyok valamilyen szinten. Csak egyébként én bevallom, hogy ezt például ide kötném. Ezt a részt. Kössük össze. Oda kössük. Mert ez, amit most felvetettél, az erre referálna, hogy eladósorban lehet az Electronic Arts. És pont amit az előbb felvetettél, hogy mi lenne, ha a Micro azt mondaná, hogy neki van éppen pénze a FIFA licenszek megvételére, mi lenne, hogyha odaállítani, képzeld az Electronic Artshoz, lebasználja az a bőröndöt, és annak csak a felében lenne pénz, a másikban meg a licenszek. És azt mondaná, hogy figyelj, bazd meg, az van, hogy szarban vagytok, visszahozzuk a FIFA licenszet, viszont akkor mi adjuk ki mostantól kezdve a FIFA-kat. Mert mi meg tudjuk engedni magunknak, ti meg már nem. És akkor ezért miért mennének az EA-hez? Mondom, szerintem a sarkon összeszed három fejlesztőt, összeraknak egy olyan FIFA-t, mint az EA. Igen, de nekik az EA kell. De miért? Mert van náluk egy kazal játék. Egy kazal legacy cím, aminek örülnének az emberek, hogyha jó, lehetne. Ezen felül, de én most ezt leszűrtem csak erre az egy franchise-ra. És mellesleg kapnának egy focis játék. A focis játékot. Tudom, és hát a FIFA fejlesztői szerintem felvered őket, mit tudom én, a legmélyebb álmukból, és bármikor bemodellezik neked félállomban a Palcsó Arénát. Uh-huh. Tehát ezt a know-how-t, ezt maga alá húzná a Micro, és azt mondaná, hogy gyerekek, akkor behúzzuk az Electronic Arts-ot, és ha-ha, itt a FIFA. És akkor most a FIFA jön. Az tökéletes Game Pass-be jó játék lenne, mert ugye minden évben le kell cserélni a mezeket, de legalább nem fizetnéd érte csak a havi díjat, tehát hogy az úgy abszolút szerintem korrekt. És mellesleg ugye én pont felvetettem a Forza cikkben, hogy a Turntennek kéne most már valamit kezdenie magába. Igen, te azt mondtad, hogy a Forza helyett Need for Speed Underground-ot kéne csinálniuk. Gyakorlatilag igen. Hallod, azt mondanák a Turntennek, hogy gyerekek, megkapjátok a Need for Speed licenszet, csináljátok egy Forza szellemiségű Need for Speed-et. Te roncsanak el egyszerre két franchise-t. Egyrészt Need for Speed-et nincs hova. Jó, az igaz. A Forcának a megközelítése pedig az, hogy például jól néz neki egy Need for Speed, szerintem sokat hozzátenne. Utolsó valami. Kettő Need for Speed nem volt annyira szar, mint az előtte lévő 15. Jó, oké, persze. De tényleg, tehát ott is, ezt már ezerszer beszéltük, hogy most tényleg nekem kell oda menni, és azt mondod, hogy dobjátok ki az összes kurva Need for Speed-es terveteket, és az Underground 2-ben csináljátok egy remake-et, lehet picit nagyobb a map, meg interaktívabb, de belerakjuk ezeket a kocsikat, ugyanazok lesznek a versenyek, meg minden, ezt mindenki szerette. És mindenki ezt szeretni. Nem, nekem van sokkal jobb ötletem, legyen a anime füstös kipufogó. Igen. Figyelj egyébként, most őszintén, hogyha a Playground Games-nek odaadhatták a Horizon játékokkal a Fable-t, akkor a Turntennek miért ne adhatnának oda egy Need for Speed-et? Ja. Hát sokkal kevésbé. Egy erővel a BioWare is megkaphatná. A Need for Speed? Persze, de valamilyen franchise-ban csak működnek, azt már mondták, hogy egy live service játékot nem tudnak csinálni, de aztán lassan RPG-t sem úgy. De mindegy. De csak így felmerül. De mi az eladósorban ügyeleknek lesznek a híre? Ja, itt ugye arról volt szó, hogy nagyon sokáig mondták, hogy hát nem akarják eladni az EA-t, nem akarják eladni, mert hogy ők önállóak, tattorattora. Azért tavaly már elkezdtek tárgyalgatni több céggel is, például az NBC Universal-al, akivel azóta megszakadt a tárgyalást, tehát velük már nem, valamint az Amazonnal és az Apple-lel is, akik a felvásárlók. Ugye az Apple most egy picit elindult a tolja magát így a gaming felé egy kicsit, ugye csinált saját apit, illetve most már az emuláció is elég jól működik ugye a Mac-eken, meg most csinálták ezt az új SDK-t, vagy mi a szart a fejlesztőknek, amivel le tudják konvertálni a játékukat, hogy Mac-en is fusson, hogy elvegyék tudod a pluszfejlesztési, tehát ne legyen pluszfejlesztési költség meg innen. De ott is lenne ráció az Amazonnál, meg azért, mert ugye az Amazon Gaming az ugye, vagy az Amazon Games az létezik, csak értelmes játékot nem tudtak lerakni, de utoljára talán azt hiszem az egyetlen megjelent játékuk a New World, aminek egyébként pont most jött ki valami kiegészítője. Tehát oda is bőven elférne, illetve ami miatt felírtam a hírt, az a Disney volt, mert hogy a Disney vezetőség állítólag nagyon pusolja Bob Igert, és hogy ők ne licenszeljék ki a címeiket, hanem legyenek, tehát térjenek vissza a kiadói porondra, és ők egyébként 2016-ig kiadóként is működtek, játékkiadóként, aztán saját maguk építették le ezt a funkciót, viszont erre azt tervezték, hogy vagy az Electronic Arts-ot, legfőképpen ők a célpont, vagy pedig a valami hasonló léptékű, de más hasonló léptékű kiadó nem nagyon van. Hát, hogyha emlékeztek, bocsánat, hogyha emlékeztek arra, hogy a Disney milyen játékokat adott ki 2016-ig, akkor ilyeneket láttok, mint a Skylanders. Na most én ebbe a fajta mentalitásban nem tudom, hogy passzolna bele egyébként mondjuk a BioWare. Nem, a Disney Infinity-t adták ők ki, nem a Skylanders. Skylanders ja, az tényleg, Activision Blizzard. Tényleg. De egyébként mentalitásra ugyanaz a két játék. Tehát ilyen családbarát, figurális lófasz. Jó, de ugye most megvesznek egy EA-t, akkor nyilván az összes EA-s IP is megy bele. Csak annyi, hogy utána mondjuk lesz egy rakat fejlesztőjük, tudják, nem kell eladogatni a licenszeket a Ubisoftnak, hogy csináljanak Star Wars játékot, meg az EA-nek, hogy csináljanak Star Wars játékot, hanem akkor vannak saját fejlesztőjük is, és akkor mondjuk a Disney IP-k alapján készült játékokat, ugye a Star Wars például, de a Marvel játékok is ide sorolhatóak, azt meg tudnák házon belül oldani a fejlesztést és a kiadást is. Ennek lehetett egyik előszere, hogy szere, hogy a Electronic Arts elkezdett nagy üzemben Marvel játékot gyártani? Hát meg Star Wars játékot is. Ugye ott is van, mi 4 Star Wars projekt megy most az EA-nél. Akkor lehet, hogy ez a... Bármi lehet. Elképzelhetőnek tartom. A Disneynek lenne rá pénze, meg a Disneynek most diverzifikálnia kéne egy picit magát, mert amit most csinál, az minden csak nem gazdaságilag nyereséges. Megérdemlik egyébként sóstul, tehát, hogy azok alapján, amit az emberiség ellen elkövettek az elmúlt 10 évben, kurvára megérdemlik, hogy ingük gatyájuk egyébként leújjon, de... Bedobjak neked egy kurva mély gondolatot, meg úgy na, nektek. Légy szíves. Tudom, én imád az ilyeneket. Egyébként ezért jársz ide, mert mindig mondok valami nagyon mély gondolatot. Igen, igen. Hogy valahol volt egy ilyen számolás, hogy az ember élete során valami összerakva valami 25-30 évet alszik. Hát ez biztos nem rólam, nem rajtam mérték. Ja, én biztos nagyon sokat, igen. Tehát na, te valami rettenetesen sokat alszol. Aha. És a héten már legalább 10 órát aludtam. És az alszol alatt, amit most a tág értelemben vett emberiségről beszélek, igen. Ugye ebben nyilván tolódnak a dolgok, mert csecsemőkorodban végig alszol fél napot, meg ez csökken, kevesebbet, többet, de nagyjából ilyen 30 év vagy ilyesmi. Igen. És a fennmaradó időben ugye ott van, amit evéssel töltesz, meg szarásod, tehát ilyen kieső időt. Mire vezetett ki az egészet most már érdekel? Arra, hogy a fennmaradó kevés időd, amit mondjuk per nap megmarad, hogy bármit csináljál. Igen. Hogyha azt valaki szánt szándékkal, tervezetten elbassza, mondjuk egy szarjátékkal, ami nem működik, igen, vagy bagos, vagy akármi, mennyi időnek kell eltelnie, hogy ezeket a húzásokat emberiség ellenes bűncselekménynek nevezzék? Ezt így bent hagyom egyébként, hogy pattogjatok rajta, meg nem tudom én hasonló. Amikor ez így végigfutott az agyamon, meg egy kedves barátommal beszélgettem erről, akkor úgy hirtelen ez a gondolat úgy elhatalmasodott rajtam, és úgy elkezdtem ezen gondolkodni, hogy főleg ahogy így most már a negyedik X-ben vagyok, hogy egyre inkább felértékelődik az időm, és én is azon veszem magamat sokszor, hogy amikor eltöltesz mondjuk moziban 2 órát egy kurva szar filmen, amilyen azon gondolkodsz, hogy bazd meg, ez megakadhatott volna a forgatókönyvírónál, nem történt, mert megakadhatott volna a rendezőnél, a forgatóstábnál, a producernél, a tesztetítések, akármi nem történt, meg kitolták nekem, aha, én nézzem meg, én basszam el rá azt a 2 órát, amit bármi másra elkölthettem volna, azért, mert hát végülis befizettem rá a pénzt, úgyhogy igazából a mor megtette kötelességét. Őszintén szólva, ezt valahol egyébként szankcionálni kéne. Csak így jutott eszembe az Electronic Arts-nak a videójátékos ötleteiről, meg a Disneynek a megközelítéséről, hogy olyan filmeket tesznek le az asztalra, amik miatt nem például azt mondod, hogy bőségesen megérdemlik, ja, hogy hol vannak. Ha ezt a mentalitással akarnak a jövőben videójátékot is gyártani, akkor szerintem inkább kurva messzire tartsák magukat távol az EA-től. Mondom ezt úgy, hogy ezért előbb én korteskedtem amellett, hogy az Xboxnak föl kéne vásárolnia az Electronic Arts-ot. Az körülbelül a gaming világ Disney-e, tehát hogy ugye egymást megérdemelnék, mert nekik is ilyen gyönyörű húzásaik vannak. Na mindegy. Úgyhogy ilyen is történik. Mi van még? Van kis Nintendo-s konteó is. most megint azt hozták le, hogy előfordulhat, hogy 2024 második felében érkezik az új Nintendo. Végén. Ezt hittem, hogy ez már kb. Nagyjából tészkény. Ah. Mindegy, most elvileg ezt azt... jó. Oké. Bocsánat. Nem, igazad van. Ebből is látszik, hogy a harmadik óra körül kezd a figyelmem abszolút megosztani. Pedig nagyon súlykolom beled az energiát. Azt látom. Szóval egy marketinges pozíciónak a kiírása alapján asszociáltak erre, mert ott nagyjából az jött le, hogy ott részt kell venned gyakorlatilag a promóciós ciklusban. A promóciós ciklus ugye a játék megjelenés előtt. Ezért a Nintendo nem szokta agyba főben nagyon sokkal elkezdeni a játékok promótálását, hanem viszonylag közel a megjelenéshez, és ez a 2024 június kötőjel augusztus időszak, és általában azért annak a időszaknak a végére számolva egy-két hónapon meg is szokott jelenni a játék. Úgyhogy itt most ugye a hardware-ről van szó, ebből asszociáltak rá, hogy akkor valószínűleg 24 második fele, illetve ugye eddig azt hozták le, hogy 2024 márciusában fog kijönni az új Switch. Na hát ez szerintem ez egy abszolút idiótán pozícionált dátum lett volna. Biztos, hogy nem. Így inkább az várható, hogy akkor jelenthetik be. Arra még látok rációt. Uh-huh. Tehát egyébként nem tudom, hogy miért gondolkoznak ezen, mivel konzol megjelenés eddig mindig a holiday season-re karácsony elé volt téve. Uh-huh. Nyilván azért oda, mert ott szokták az emberek legtöbbet költekezni. Bár ha követik a Sony-nak a stratégiáját, akkor lehet, hogy bejelentik két hónappal a megjelenés előtt, hogy fog kinézni meg az árát. Elképzelhető az is. Bár ettől függetlenül lehet, az is lehet, hogy mondjuk az évet végig fogják haknizni vele. Áprilisban bejelentik, hogy gyerekek új konzol év végén, megmutatják, hogy így néz ki, szevasztok. Aztán mit tudom én, rá két hónapra elkezdik szellőztetni az exkluzív címeket. Rá két hónapra meg is mutatják az exkluzív címeket, utána bejelentik két hónappal, hogy a konzol mennyibe fog kerülni, és mikortól lesz konkrétan kapható, és megint rá két hónapra megjelenik. Hát lehetséges. Tehát ezt el tudom képzelni, végig szörnyen bombáznak vele egy idősávot. Meg ide akartam szólni még egy kis Nintendo-s hírt, az pedig az, hogy ugye jövő áprilisában lelövik a Wii U és a 3DS szervereket, de az összes ehhez kapcsolható digitális dologgal együtt. Viszont már most egy ideje fut egy kezdeményezés, Pritendo néven. Pretend, de ez a Pretend és a Nintendo, tehát olyan, mint a Nintendo projekt néven, ami a Nintendónak a szerver környezetét emulálná, és lehetővé tenné nem csak a Wii U és 3DS tulajok számára, hogy továbbra is használják ugye az online funkciókat, hanem ide kapcsolódhatna a CEMU is, ugye a CEMU az egy emulátor. Uh-huh. Emulátor, ugye, amivel emulálni lehet ezeket a konzolokat. Úgyhogy ez a terv beta tesztben van jelenleg. Ami nekem kicsit visszás, hogy a Nintendo az ilyen dolgokat nem nagyon szokta szeretni. Uh-huh. Tehát konkrétan, amikor a Delphin emulátor felkerült Steamre, akkor visszakézből baszották onnan le a Valve-val. Meg hát tudjuk, hogy hogy állnak ahhoz, hogyha az ő igaz, hogy már nem használt, és mondjuk 60 éve kidobott dolgaikhoz hozzányúltok. Úgyhogy nem tudom, hogy ez a projekt mennyire fog átmenni. Reméljük, hogy egyébként fog működni, mert nyilván jó lenne megőrizni ezeket a funkciókat. Biztos van, aki még szívesen játszik, mondjuk Wii U-n, valamit multiba, vagy ilyesmi. Az a három ember, aki vett annó. 3DS-en azt hamarabb hiszem el, azért 3DS az jól fogyott, meg 3DS plusz. Na, és igazából már csak egy-két rövidebb hírünk van. Elden Ring DLC, hát van Elden Ring DLC. Na, ez gyakorlatilag 10 másodperc, ez most egy új pletyka, igazából annyi, amit már mi is pedzegettünk többször, hogy elvileg a Game Awards-on lesz bejelentve az Elden Ring-nek a DLC-je, és állítólag a megjelenése február 5, 2024, tehát már nincs messze. Még nekem fura lenne az, hogy mikor szokott lenni a Game Awards, ilyen december 6? Kijött most a hivatalos időpont, azt hiszem december 6-7-8, valahogy így lesz. Valahogy így, és akkor rá gyakorlatilag két hónapra jelenne meg. Fura. nem lehetetlen. Még az kemény lenne, hogyha kiderülne, hogy a From Software összerakta tavalyra az Elden Ringet, idénre az Armored Core 6-ot, a Fires of Rubicont, jövőre meg kiadnának egy Elden Ring DLC-t. Hát figyelj, gondolom az Elden Ring-es csapat dolgozott rajta, hogy a Fires of Rubiconon teljesen más csapat dolgozott. Persze világos, csak azért mondjuk ez azt jelenti, hogy eléggé produktívak lettek az utóbbi években, és mellette ugye gondolom készül a következő kérdés, játék. Hogy mekkora lesz a DLC, ez megnézed például a Dark Souls 3-nak a DLC-it, azok elég rövidkék voltak. Ja, de ez most egy open world játék. Bár bele tudsz rakni egy szigetet, ami lebeg valahol, és akkor az csak egy akkora hely. Ja, mondjuk így letöthetnek az Eldából, úgyhogy mondjuk az biztos. Úgyhogy nem biztos. Én egyébként nem gondolom, sőt, ha visszanézed akár a Bloodborne-t, a Bloodborne DLC-je se hosszú. Sőt, az egyik From Software DLC-je se hosszú. Tehát gyakorlatilag szerintem 8-10 órás tartalomra kell számítani, 3-4 bosszal. Nem hiszem, hogy több lesz. Az teljesen jó egyébként, valószínűleg be is árazzák ilyesmiről, $30 vagy ilyesmire, vagy 20-ra. 8 bosszért, $30, mert tudod, hogy az Elden Ringesek egyébként örülni fognak neki, meg jó lesz az egyébként. Persze. Van akkor is bonszájjal jelenteném be. Aztán még ilyen vicces dolgokat találtam, mint hogy a Volt, tudjátok, ez a szép életű Gollum játék, ami utána csődbe is vitte. Vagy nem csődbe vitte a fejlesztőt, csak gyakorlatilag nem fejlesztenek soha többé játékot. Kiadóvá avanzsáltak, igen. Ezt még ugye nem ők adták volna ki, hanem a Nakon, és volt ugye nekik egy bocsánatkérés, a fejlesztőknek volt egy bocsánatkérős ilyen tweetje, azt hiszem tweet volt, talán, ahol elnézést kértek, hogy rakás, fosúzatos raklapszal lett a játék, és egyébként kb. Nem működik semmi benne, de legalább teljes áron megvetett, a hülye fasz, hogy finoman szóljak. És most védekeztek a fejlesztők, hogy egyébként ők nem írtak ilyen bocsánatkérést, hanem ezt a kiadó írta, aki hozzáfért a Twitter fiókjukhoz, és nem elég, hogy a kiadó írta helyettük, hanem ChatGPT-vel írták meg a bocsánatkérést. Miért nyilatkozták ezt? Miért kell lejáratniuk? De ők nyilatkozták, ez kiderült elvileg. Ezt nem ők mondták? Jól tudom, nem, erre itt van a hír. Jaj. De a Dedalic mondta, bocs. A fejlesztők nyilatkozták? A fejlesztők. Legalábbis itt úgy van összekötve. Igen. Hát ha ez tényleg így van, akkor ez egy nagyon csúnya húzás. A kiadótól is, még írattak egyet ChatGPT, valószínűleg jobb bocsánatkérlevet tud írni a ChatGPT, mint a kiadó. Oké, de ez miért nem, mert még a címét is elbaszta a játéknak. Komolyan? Ott volt, hogy valami, ugye Lord of the Rings Gollum volt, és valami atomfasságot írt oda helyette, valami Lords of Ring, vagy valami ilyesmi volt a játék neve a bocsánatkérésbe. De miért? Itt olvastam valahol. Mindegy. Úgyhogy ez szállalom legalja, tehát hogy így, tényleg. Hát figyelj. De érted, egy lektort nem alkalmaznak az ilyenekre, vagy olvasd már, hát légy szíves, hogy ez lenne a nyilatkozat, és akkor ez így rendben van-e? Vagy legalább a Lords of the Ring Lord of the Rings az ki. Mert hogyha gondolod, hogy arra nem veszik az energiát, hogy egy öt soros bocsánatkérő levelet megírjanak maguktól, akkor majd biztos lektorálják azt, amit eléjük basz a ChatGPT. Viszont így már legalább értem, hogy miért nem írtak mondjuk 25 ezer kódsort a játékhoz. Hát. Ja. Hanyja csak no. Bocsánatkérő levél megírására képtelenek. Édes faszom. Csak hogy értse az ember, hogy mi a játékiparnak az árnyoldala. Mi ezért vagyunk itt, hogy rávilágítsunk ezekre a területekre, és mielőtt még valaki azt hinné, hogy itt minden tündérpor és mese. No de. Még mi van itt? Igen. Megjelent a Phantom Liberty, ugye a Cyberpunknak a kiegészítője, az utolsó kiegészítője. És kaptunk belőle adatokat. Egyrésztről elég nagy siker lett, mert elég érdekesen alakult. 3 millió darab ment el az első héten belőle, ami azért szép eladás. nyilván feltételező, hogy egy embernek megvan az alapjáték is. ami érdekes volt, az a megoszlás volt, ugyanis az eladott játékok, vagy az eladott kiegészítőnek a 70%-át PC-re adták el, és a maradék 30%-on osztozott a PlayStation-os és az Xbox-os kiadás. Ami fura. Mármint, hogy olyan szinten nem fura, hogy azért a konzolosokat szopatták le leginkább az eredeti Cyberpunk-kal, tehát, hogy nem szavazták meg nekik a bizalmat, azt valamilyen szinten megértem. De ezek szerint a PC-sek szerették. Egyébként a review-k is viszonylag jók, nem egyébként egyöntetően jók, de ahogy azt mondták, hogy egész jók. Ami másik érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy erre mondták azt, hogy ez volt az a kiegészítő, ami annyira átdolgozta az alapjátékot is, hogy gyakorlatilag ezzel feljavította a CDPR-nek az imázsát, hogy ők ezt a játékot képzelték el alapból, és hogy ez ilyen lett volna, és hogy ez nem kell van álljóva. Hogy ez mennyibe is került nekik? Az eredeti játék fejlesztése 174 millió dollárba került. Uh-huh. Ez nagyjából egy Horizon játéknak a büdzséje, vagy egy Last of Us-nak a büdzséje. Most ehhez képest ez a kiegészítő, ami nyilván mind méretre, mind egyébként a tartalomra, tehát hogy hány óráig játszol, annyi ideig tart végigvinni, sokkal-sokkal kisebb, tehát klasszikusokkal kisebb. Erre elvileg 85 millió dollárt költöttek. Ebben benne van ugyan a marketing költség is, ami azt hiszem, hogy 20 millió körül volt, de ez akkor is brutál. Tehát, hogy gyakorlatilag a teljes játékra költött összegnek kvázi a felér gyártottak le egy, nem azt mondom, hogy minimális tartalomfrissítés, de léptékével betekintve nem a fele akkora a Phantom Liberty, mint az eredeti játék, hanem itt a, mint a 10%-a. Tehát az azért egy durva. Ez komoly. Ja. Mondjuk egyébként ez a 70%-os PC-s értékesítés, ezt találtámaszthatja, hogy egyébként most nincsenek nagyon elhalmozva játékkal a PC-sek. Tehát ha megnézed, a Forza az mondjuk oké, benne van a PC-s Game Pass-ben, és az elsősorban az egy konzolos játék, meg hogyha nem vagy autómániás, akkor nem fog téged megérinteni. Starfield? A Starfield az talán még igen, de például a Spider-Man abszolút nem fog jönni PC-re most. Az meg később. Meg a Starfieldnek nagyon visszaestek tehát a játékos száma iszonyat gyorsan visszaesett. Nagyjából addig a másfél hétig érdekelte az embereket. Úgyhogy igazából, hogyha valami nagy, tehát valami komoly, magas profilú. Mi volt még? A Fires of Rubicon jött nemrég PC-re. Hát ez már régen volt azért. Hát az augusztus vége, ugye? Aha. Meg ugye szintén augusztus vége a BG3. Hm. És nagyjából ennyi. Igen. Úgyhogy gyakorlatilag most, hogyha valami komolyabb játékkal akarsz játszani, akkor a CD, a Cyberpunk kiegészítőből a Phantom Liberty. Hát igen, meg most megjelent az AC Mirage, de szerintem viszont a Cyberpunk-kal ellentétben az Assassin's Creed-ek azok jobban fognak konzolon. Valószínűleg, de ezt mire alapozom? Mert csak arra, hogy valahogy ott olyan, nem tudom, olyan kézenfekvőmnek érzem, hogy azzal a típusú játékkal szerintem konzolon játszanak többen. Ez a tipikus kontrolleres játék. PC-n állítólag katasztrofálisan rosszul fut a Mirage. Igen. Tehát Tomi az fölhívott engem hajnalba, bazd meg. Hajnalba fölhívott, hogy refundolni fogja a játékot, mert olyan bugos, hogy nem tud befejezni feladatokat. Meg egy open world játék, de úgy van meghatározva, hogy egy feladatot nem csak open egyféle. World. Hát open world, open city játék. Okay. És hogy egyes küldetéseket csak egyféleképpen enged megcsinálni. Uh-huh. És ha nem úgy csinálod, akkor nem veszi be a killt, meg ilyenek. Hát... Vagy ez is érdekes, hogy van benne egy jelenet, hogy ki kell nyírni valakit, és az konkrétan egy cutscene. Tehát nincs lehetőséged máshogy megölni. Kinnál a faszi az erkélyen, hogyha le akarod nyilazni, baszhatod. Egyféleképpen lehet megölni, de az is egy cutscene. De vannak ilyenek, jó nyilván. De minden most nem a Mirage-ról akartam beszélni. Figyelj, a CDPR végül is helyre pofoszta a saját renoméját. Ha jól látom, akkor csak a fejlesztési büdzsé az a $500 milliárd dollárba került. Negyedmilliárd dollárba került. Igen. Ja. Na, és gyakorlatilag a műsor végére értünk. Egy apróságot még ide tűznék, csak hogy tudjatok róla, csak hogy informálva legyetek. Ugye, aki esetleg nem tudta, megjelent Nintendo Switch-re a Gothic, és bár megoszlóak a review-k, elfeleg az irányítással, viszont a fizikai példányok elfogytak mind. Tehát azt utána kellett nyomni, mert azt a Gothic Discordon olvastam, hogy ez konkrétan kifogyott. A korlátozott mennyiségben volt egyébként, tehát nem milliós tételekre gondoljatok, de az mind elfogyott, digitálisan nyilván elérhető, és ezen felbuzdulva egyébként jön a Gothic 2 is Switchre, ami minden szempontból egy jobb Gothic, mint a Gothic 1. Azt kell, hogy mondjam, bár én az első részt jobban szeretem, de ennek inkább szentimentális vonzata van. Mondottam, hogy nem a játékos. Tehát meg fog jelenni a második rész is Nintendo Switchre, nem is kell rá sokat várnotok, november 29-én jön, és benne lesz a kiegészítő is. Úgyhogy, ha Switchen szeretnétek gotikozni, illetve most már gotik kettőzni is, akkor lesz rá lehetőségetek. Ha jut nektek játék. Hogy hamar. Hát digitálisan megváltam. Jó, ennyi lett volna már a Reflektor. Szűken belefértünk a 3 órába, de akkor a legközelebbi viszontlátás. Nagyon szépen köszönöm, Balázs, hogy itt voltál, és a tájékoztathattuk az embereket arról, hogy mi történt a héten. Ezért mégiscsak 3 órába sokkal jobb tájékozódni, mint egy héten keresztül folyamatosan. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!